Hello, here Awakening, welcome in Radio Patapoo, 88.3 FM, every Tuesday from 4 till 7.30. Today we are again late, better late than never, and it's most important to not get stressed about to being late, and I hope you would forgive me. That's the life of the activists, always busy and sometimes late, not always late. So Awakening normally from 4.30 till 7.30, including Active Polonia from 6.30 till 7.30. Yeah, today we are starting late, so we will continue also late. But Active Polonia we will do in normal time from 6.30 till 7.30, and after 7.30 we will continue the English and Dutch part of the program. And today main subject would be the climate summit in Bolivia, the anti-capitalist, more real ecologic than any other summit like COP15 or whatever. We will talk about it today. Also we will play a relation from the manifestation to support this climate summit which happened Saturday on the Museum Square. So we will play some speeches, interviews, etc. And also we will play relation from action by the Camp Zeist, in the day of the exercise, few activists went there to try to get in and to do some stuff inside. The action was partly successful, partly not. And the other main subject would be Hefeltaundendagen. Hefeltaundag in this Saturday, Sunday, at the pipe in the Sarfati Park by the Groene Gemal, in Sarfati Park. Further we'll be talking about details. Okay, that's more or less it. We go further. Soon we'll start with the agenda. First we have to prepare all equipment, so just wait a minute. La Fraction. De la terre sèche, tes larmes relève la tête, on n'est pas d'ail. Le combat nous attend, toi sera le premier champ de bataille. Résistance. On a dit non, on a le nombre. Jeunesse du monde, ce sera plus jamais sans nous. Dignité et conscience, on est des milliards à vouloir faire tourner la roue dans l'autre sens. Des pays oubliés jusqu'aux oubliés de nos pays. Marginal des pays riches, qu'attends-tu pour désobéir? Mon rap prône l'insurrection, car plus question de laisser faire. La lutte est nécessaire, en d'autres termes ils veulent nous baiser. Contre la dictature mondiale, c'est ensemble, compagnons, que s'amorce la mondialisation de la rébellion. On a tous le même ennemi, plein de sang sur ces écus qui persécutent à tout va les oubliés, les exclus, jeunesse du tiers monde. Nous partageons ta douleur, vois-tu l'arc-en-ciel au loin, c'est la rébellion et ses couleurs ajoutent la tienne. Là où est écrit en gros, justice et liberté pour tous, à nous de cramer leur enclos. Résistance, à l'heure du néolibéralisme et de ses guerres concrètes. Résistance, à l'heure du néocolonialisme et de ses nouvelles conquêtes. Résistance, à l'heure du néolibéralisme et de ses guerres concrètes. Résistance, à l'heure du néocolonialisme et de ses nouvelles conquêtes. On est tous menacés. Le système capitaliste n'est qu'un prédateur. On garde dans le monde ce qu'il réalise. Des génocides lorsque les peuples ne veulent pas quitter leurs terres pour les vendre à des grosses compagnies, grands frères, des militaires. Chantage gouvernemental en Occident, une hiberne mentale avec leur obsession du rentable. Ne connaissent pas l'amour, juste l'argent avec un grand A. Faites pas la paix mais la guerre, c'est prolifique pour la vente d'armes. Ils ne voient que leurs avantages. Compagnons, faut qu'on s'active. Regarde leurs nuages, ils en tombent du sang radioactif. Leur sincérité est ironique, considérée jetable, cité inutile. Leur croissance économique, la quatrième guerre mondiale enclenchée, ne sois pas triste, l'espoir existe. Regarde le noble mouvement zapatiste pour toutes les résistances. Compagnons, combattons, tous les oubliés du monde, c'est ensemble que nous vaincrons. Contre leur dictature mondiale, c'est ensemble, compagnons, que s'amorce la mondialisation de la rébellion. On a tous le même ennemi, plein de sang sur ces écus qui persécutent à tout va les oubliés, les exclus, jeunesse du tiers monde. Nous partageons ta douleur, vois-tu l'arc-en-ciel au loin, c'est la rébellion et ses couleurs ajoutent la tienne. À nous de cramer leur enclos. Résistance, à l'heure du néolibéralisme et de ses guerres concrètes. Résistance, à l'heure du néocolonialisme et de ses nouvelles conquêtes. Résistance, à l'heure du néolibéralisme et de ses guerres concrètes. Résistance, à l'heure du néocolonialisme et de ses nouvelles conquêtes. C'est la loi des grandes entreprises, leur monde une caricature. Mondialisation libérale, économie et dictature. Le tiers-monde ligoté par des traités de traite. Seulement pendant que le FMI impose son programme. Ok. Let's start from the agenda. Wehehej Winkels gesocht. Voor het verbeteren van de onderlinge contacten zijn wij op zoek naar contactgegevens van alle Wehehej Winkels in Nederland. Werk je bij één Wehehej Winkel of ken je mensen die er werken? Laat ze alsjeblieft een mailtje sturen naar Wehehej Winkel op het startje verenigingsontsport.org. The links are on indymedia.nl or ourmediaindymedia.blogspot.com. Naar aanleiding van één infoavond bij Knoflook in Den Bosch, waarbij meerdere VGG-winkels aanwezig waren, is het idee ontstaan om het contact tussen de VGG-winkels te verbeteren. Aangezien lang niet alle WHG-winkels zich ook op internet promoten en ook niet alle info op internet up-to-date is, hopen wij via deze oproep toch zoveel mogelijk juiste informatie te krijgen. Wij zouden daarnaast graag een landelijke bijeenkomst willen organiseren met alle WHG-winkels. Tijdens deze bijeenkomst kunnen wij onze bevindingen met elkaar delen. Zo kent iedere WHG-winkel wel de frustratie van herberige bezoekers, maar zijn er ook vele andere punten waarvan het wellicht leuk handig is om te weten hoe anderen hiermee omgaan. Ons eerste voorstel was om dit op 5 september te laten plaatsvinden. Dit duurt dus Nog even een TZT zal er opnieuw één uitnodiging uitgaan. Om echter alvast wat voor te bespreken en contacten te leggen, zou het tof zijn als wij elkaar gegevens als hebben. Momenteel zijn wij ook bezig een maillijst op te zetten voor alle WGG-winkels. Idee voor buitenboek WGG-winkel. Positiefness. Goed, niet alleen voor de consumptie te minimaliseren, maar ook voor de relatie tussen crackers en de boer te verbeteren. Good, not just for minimalizing consumption, but also to make to improve contact between squatters and the neighborhood, or in neighborhood in general. Climate Forum Bonn from 3rd till 4th June 2010. The climate crisis is upon us, but despite widespread political claims of support for climate protection, the UN negotiations in Copenhagen collapsed. A breakthrough for a just and effective climate protection is not in sight. Either nationally or at the international level. Good reason for social movements and environmental groups worldwide to continue our efforts to climate justice. On the occasion of the UN climate talks in Bonn, the German section of ATAC and Bonn, Friends of the Earth Germany, in cooperation with Allianz Klimawelle, Climate Wave Bonn, are organizing the Strategy and Action Conference Climate Forum Bonn. This alternative summit will continue the important work of the Climate Forum 2009 during the Copenhagen Summit. The program will include workshops and panel discussions on energy, mobility, agriculture, trade and social policy, as well as international climate policy. We must do it ourselves. New strategies for just and effective climate protection. Send your workshops ideas klimawelle.web.da. Program registration and information www.bund.net/klimaforum. Hop, hop, hop. Climate Action Camp in Belgium meetings. This is the page of Climate Camp in Belgium, www.klimaatactiekamp.org, www.klimaatactiekamp.org. Meetings in weekends 1st and 2nd May in Leuven, in Belgium. And 1st and 2nd May, we take ample time for a whole weekend of meetings, brainstorming, team building, and just being together. This will take place in Leuven. The exact location of and time will be communicated later. You can always subscribe to our newsletter to be kept informed or of further details. Everyone is welcome. Flyer for the Climate Action Camp 2010 is now available. Download, print, and help us making some promo. That's all links on our media in themedia.blogspot.com. Okay, that's more or less it. Ma m'a jeté dans la nuit et puis m'a laissé seul. Je suis la solitaire avec le cœur rempli de frères et sœurs. J'ai vu le pire du pire de près. Pas de jardin secret, un champ de plaie. Chère étoile, j'ai peur, alors chante s'te plaît. M'abandonne pas dans les tourments de ma tête. J'ai peur, m'abandonne pas et j'suis perdu sans ton aide. Je suis la solitaire, mais qui peut comprendre. Je n'ai même pas les mots pour exprimer ce que j'aimerais faire entendre. Mon instinct de survie m'ordonne de prendre large. Je suis plaqué, le rap y compris, car chez qu'ici j'finirai barge. La paix fait saradine, ce monde nous baratine. J'suis pas chez moi ici, mon cœur coincé en Amérique latine. Maintenant je sais, même si l'océan nous sépare, j'entends tes pleurs, ta rage, tes peurs et ton espoir. J'suis avec toi, et j'manquerai pas à l'appel. J'ai le mal du pays, c'est bizarre car j'le connais à peine. Je suis la solitaire sans terre et sans attache. Et que le rap qui me tient à l'aise et qui me retient quand je m'arrache. La liberté je l'ai vue qu'à travers une serrure. J'ai mal au nerf, ai-je trop tapé contre les murs de ma cellule. Je rêve de répit, mais la mort vit à ses dépens. Ma vie m'épuise et la fatigue. Ok, further. First May, Vase Everybody. So als eerder al aangekondigd, wordt er dit jaar in Nijmegen één demonstratie gehouden op 1 mei. Het betreft één anticapitalistische demonstratie voor één radicaal andere samenleving. Een van de meest vermaarde radicale 1 mei demonstraties vindt jaarlijks plaats in Berlijn. In Nederland heeft al enkele decennia lang zelfs de traditionele vakbond geen demonstraties meer georganiseerd op deze dag. Alleen in Rotterdam was er elk jaar nog een optocht, veelal georganiseerd door communistische groepen. Ook dit jaar weer. De eisen van de demo. 1 mei, iedereen vrij. Mondiale bestaanszekerheid. Open grenzen voor alle mensen. Stop de repressie en controlewaan. Stop privatisering en afbraak sociale voorzieningen. Vrijheid en welvaart voor iedereen. Mets tes menaces dans ton cul, monsieur le gendarme, tu peux taper, j'ai l'habitude. La douleur physique anesthésiée par celle intérieure qui me détériore, accuse parfois mon existence d'erreur. Alors je m'élève seule, les mains vers le ciel, incomprise et prise à la gorge par cette merde de siècle. C'est la solitaire, tu sais, celle que l'on prend pour une sauvage que le monde pointe du doigt, mais que personne ne comprend. Je suis la solitaire, parfois esclave de mes tourments, instable dans la routine, mais toujours à l'aise dans le mouvement. Je suis la solitaire. En ook tevens zal er dit jaar één demonstratie in Amsterdam zijn op 1 mei vanuit de FNV, linkse partijen, socialistische organisaties en verschillende stakkende groepen arbeiders zoals schoonmakers en gemeentepersoneel. Binnenkort meer info. Nijmegen, at 2 uur Stationsplein. You could check 1mei.org. Amsterdam, Tour de Frankrijk. Update over de huidige situatie van de Frankrijk. The Coordination Group wants to invite you to an info evening about the progress being made towards the reopening of the Frankreich. The update will be followed by a discussion about the direction of the project and how you can get involved. 25th Sunday, April 2010, MKZ, Erste Schinkelstraat 16, Amsterdam, at 7 foot, at 8, update about the current situation of the Frankrijk. Okay, I'm very happy that the place would be reopened, because such a location, such a great place, it should be not that... by one accident, one bad thing happened, one person or made all movement and such a great place which had so many benefits, not just for squatting scene in Amsterdam, but also a lot of benefits for all the struggling world for freedom. In they were supporting many groups by doing weekly benefits or even more than more often than weekly. So I think we this place should be active, and I am happy to. I'm looking forward for it, and good luck. International call for solidarity. Support the 11th of Lisbon. On the 25th of April of 2007, an anti-authoritarian demonstration against fascism and capitalism took place in downtown Lisbon, protesting against the growing influence of fascist groups in Portugal and the attempt to rehabilitate the figure of the former dictator António de Oliveira Salazar. Several books about Salazar came out back then, and a museum was to be opened in Santa Combadão, the place where the dictator was born. A television contest designed to boost nationalistic and chauvinistic attitudes among the Portuguese people actually managed to elect Salazar as the greatest Portuguese of all time. Besides that, PNR, an ultra-right-wing party involved with Nazi skinheads groups, started to show signs of great activity with a large-scale campaign to increase xenophobia and several street demonstrations, one of which taking place provocatively in a known immigrants quarter downtown Lisbon. As a response to the growth of reactionary forces and attitudes in Portuguese society, anarchists organized a big demonstration on the day of the celebration of the Camaitian Revolution, the 25th of April, when the fascist dictatorship was overthrown. The demonstration gathered over 500 people, crossed downtown Lisbon, always being closely followed by the police, and halted in Largo de Camões, where most people left. From there, a second demonstration started, and when the demonstrators were descending Rua de Carno, the riot police closed the street exits, trapped them, and then charged violently. Several people were injured, some of them badly, and 11 of the demonstrators were arrested and now stand for trial for alleged civil disobedience, verbal abuses, and assault on police officers, risking sentences from 6 months to 5 years of imprisonment. We ask for the international support and solidarity of all section and friend of IIT IVA to spread the news of what's happening, especially among Portuguese communities in their area, and send protest letters, faxes and emails to local Portuguese embassies, consultancies and interest performing, if possible, actions in front of them. Consulates and interest performing, if possible, actions in front of them, especially on the days of the court hearings, but not limited to them. We also appeal to the sending of protest letters, faxes and emails to the court where the hearings are taking place. Okay, 25th April, the day of solidarity. film The Shock Doctrine vanaf 22 april had de documentaire naar het boek van Naomi Klein, The Shock Doctrine, in première in Nederlandse bioscopen. Na Kapitalism, A Love Story van Michael Moore, opnieuw een kritische belichting van het tot voor kort zo onaantastbare kapitalistische systeem. Voordat de film vertoond is, zorgt die al voor discussie. De Shock Doctrine, geregisseerd door Michael Winterbottom en Matt Whitecross, eerder samen verantwoordelijk voor de Road to Guantanamo, is een documentaire naar de gelijknamige bestseller van de journaliste activiste Naomi Klein. Hierin betoogt zij hoe het zogenoemde vrije marktsysteem de wereld is gaan domineren. Dit gebeurt door middel van exploitatie van mensen en landen in staat van shock. Deze staat wordt veroorzaakt door oorlogen, economische crises of natuurrampen. Met gebruik van archiefbeelden en interviews met betrokken tonen de filmmakers aandacht de invoering van kapitalisme. Tijdens onstabiele situaties diverse malen zorgt voor enorme welvaart bij grote corporaties. Daar tegenover staat dat bevolkingen steeds armer worden. De filmmakers bieden een verontrustende alternatieve kijk op historische gebeurtenissen, zoals de koop van Pinochet, de val van de Sovjet-Unie en de gebeurtenissen na 9-11. Kijk voor meer informatie en theaters op www.paradisofilms.nl. Information is shock resistance, arm yourself. De film draait in Amsterdam, Utrecht, Breda, Eindhoven en Nijmegen en in juni ook in onder andere Rotterdam en Den Haag. More information at the indiemedia.nl. Liever Cohen dan Wilders. Achter de vergissingsmisleiding liever Cohen dan Wilders schouwen enorme bezuinigingen. Opnieuw staan wij aan het begin van een massale campagne. Die ons ervan moet overtuigen dat er in deze verkiezingen werkelijk iets te kiezen valt. Als je de media mag geloven, dan is meedoen aan de verkiezing voor een nieuw parlement essentieel. Als je wilt dat je belangen goed vertegenwoordigd worden. De arbeiders hebben echter niets te winnen bij deelnemen aan de parlementsverkiezingen. Verkiezingen zijn al meer dan 100 jaar niet meer het terrein waarop de arbeiders voor hun klasse belangen kunnen opkomen. Bovendien maakt de diepe economische crisis waarin het kapitalisme nu verkeert, dat de marges heel smal zijn geworden. Geen van de burgerlijke politieke partijen ontkomt er nog langer aan op grote schaal bezuinigingen door de te voeren. Als de bourgeois dan doet voorkomen dat één linkse beter is dan één rechtse. Dat één sociale beter is dan één antisociale. Of dat één Cohen beter is dan één Wilders. Dan stellen zij ons voor één valse keus. Want geen van deze partijen heeft ons iets anders te bieden dan nog meer uitbuiting, werkloosheid en armoede. Op zaterdagmiddag 1 mei vindt over dit onderwerp een openbare bijeenkomst plaats. Georganiseerd door Wereldrevolutie, de bijeenkomst vindt plaats begint om 2 uur in cultureel centrum De Badkuip in Amsterdam, Eerste Schellingstraat 10. To be honest, I would rather choose the Cohen than Wilder. Of course, sometimes I think it's better to choose smaller evil, and in this case I would. But unfortunately, I'm not allowed to vote, so I'm voting every day with my actions, with my daily life, and I think that's more efficient than going once a 4 years to the election office. Okay, 1 week ago, I think we were talking about the action at the Fliegbasis Volkel with the nuclear weapons in and the planes ready to take the bombs and kill the people. And there were few arrested people. 30 around, and they need help now. Het is alweer enkele weken geleden dat de actie tegen kernwapens ontwapen actie bij Volkel plaatsvindt. Tijd voor een kleine update en oproep. Op deze dag zijn er uiteindelijk 33 mensen gearresteerd, waarvan een tiental mensen anoniem konden blijven. Ondanks dat de autoriteiten van de actie op de hoogte waren en de zaken zo hadden voorbereid dat de arrestanten snel procedureel verwerkt konden worden, was er wederom van enige chaos bij de autoriteiten sprake. En net als vorig jaar bij New Milligen is ieder zonder dagwaarding of boete op straat gezet, alsof men heel snel van deze lastige, kritische vredesactivisten en antimilitaristen af wilde. Momenteel is het juridische gevolg voor de gearresteerde activisten dus niet echt duidelijk. Mogelijk dat bij de mensen die met naam en adres bekend zijn, later nog een transactievoorstel of dagwaardig in de bus valt. Mochten mensen uiteindelijk een transactievoorstel in de bus krijgen, dan wordt geadviseerd deze niet te betalen, maar de zaak eerst voor de rechter te brengen ter toetsing. De advocaten van het Tribunaal voor de Vrede staat te poppelen om iedere activist juridisch bij te staan. Mochten mensen een dagwaarding in de bus krijgen, neem dan contact op met Ontwapen of arrestantengroep Volkel. Wij kunnen dan mensen van advies voorzien welke de volgende stappen kunnen zijn die je kunt ondernemen. Ook als je een transactievoorstel hebt gekregen, laat het ons dan weten. We willen elke activist zo goed als het kan ook in de juridische nasleep van de actie bij Volkel ondersteunen. Arrestantengroep Volkel. Contactinfo dat arrestantengroep.org of ontwapen@yahoo.com. Okay, more information on indemedia.nl. You could check also www.arrestantengroep.org. Okay, yo. Mooi weer barbecue. Met dat mooie weer is het ineens weer druk op Spomp. De caravans zitten vol en op zondag is het inkomen en gaan van mensen die komen. Ontspannen, tuinieren, kennis uitwisselen en we gaan barbecuen. Oké, geveld down na dag in de pipe deze zondag. Filmpje en info. We will maybe talk about it very soon. First, maybe let's check the leaflets. Hop, hop, hop. Appelscha from 21st tot met 24th May, anarchistisch Pinksterland dagen. 3 days workshops, boekenmarkt, films, speeches, discussions, workshops, vegan, organic food, bands and children program. De Pinksterland Dagen is het jaarlijks anarchistisch festival. De dagen vinden dit jaar plaats van vrijdag 21 tot en met maandag 24 mei. Overdag vinden er tal van politieke bijeenkomsten plaats van groepen die actief bezig zijn met onderwerpen als antimilitarisme, dierenrechten, vrouwenstrijd en klimaatstrijd. Er zijn talrijke sprekers, lezingen en workshops. 'S Avonds is er een cultureel programma met film, muziek, theater en open podium. Voor de jongsten is er een uitgebreid kinderprogramma. Er wordt doorlopend radio gemaakt. Er is één internetwerkplaats en één boekenmarkt. De dagen vinden plaats op het kamperterrein tot vrijheid bezinging. Akingaweg 1A in het Friese Appelsha. Het terrein is per openbaar vervoer bereikbaar met lijn 16 vanaf de NS-stations Assen en Heerenveen. De kosten voor de PL bedragen slechts €12,50. Hierbij is het kamperen inbegrepen. De dagen worden jaarlijks door zo'n 500 mensen bezocht. Wij verwachten van alle deelnemers zelfwerkzaamheid in de keuken voor het bewaken van de goede sfeer en het schoonhouden van het terrein. Rampenplan zorgt voor het warme eten, ook zij kunnen hulp gebruiken. Voor het eten kun je bonen kopen. De catering in de kantine verzorgt koffie, thee en broodjes. Alle producten zijn van biologische herkomst. Het festivalterrein en de camping zijn alcoholvrij. Kampeerterrein tot vrijheidsbezinging Akingaweg 1A Appelsha. Meer info en programma www.pinksterlanddagen.nl www.pinksterlanddagen.nl. Yeah, that's one of the best festival what I ever was. Great atmosphere that I think thankful the no alcohol is sold on the terrain. So also like it's a really activist festival where three generations of anarchists meet together. Kids, their omas and opas, grandfathers and grandmothers, and yeah, the fathers, mamas, and the others. It's beautiful there. Okay, the other thing. Cannabis Befreidingsdag from Saturday 8 May at 8 in the from 2 till 8 in the evening, Westerpark, Amsterdam. Save our cannabis culture. You could check more information cannabistribunal.nl. Okay, let's check quickly the blacklist. Okay, Tuesday 20 April, Day Cafe, Info Cafe, Bollocks from 2 till 7, and that's also for every Tuesday. Voku at Ed Cafe, MKZ from 7, Bar at Blight Worship from 8 till 12. Crack Specure Ost at Joe's Garage from 8 till 9. You could check also squad.net slash KSUOOST. Squad.net slash KSUOOST. And there you can find out about your squatting action. You can organize with the people who are specialized in it, opening of your new place, how to squat, and also how to defend as well, squat, and not only squat, but also home from evictions. Impro Jazz Cafe at Zal 100 at 9, Bar Night at Molly from 9 till 1 in the night. Wednesday, 21st April and all Wednesday. Day Cafe at Info Cafe Bollocks from 2 till 7. Vega Restaurant at Zal 100 at 6. Voku at 8 Cafe and KZ at 7. Bewoners Precure at Spoke from 8 till 9. That's Spaustrat 5, I believe. Movie night at Joe's Garage at 8, free entrance, check website to find out what's on. Triton at Zal 100 from 9, bar night at Molly from 9 till 1. Thursday, 22nd April and almost every Thursday, Burgtafel at Blythe Verche from 1 till 6, Andere and Lena Verwelkomenje. Andre and Lena Verwelkomenje. Day Cafe at Info Cafe Bollocks from 2 till 7. Susie Cream Cheese at Zal 100 at 6. Voku McMolly at Molly at 7. Voku Vega Zulu at Joe's Garage at 7. Octopedians at Zal 100 at 8. KSU Centrum at Frankrijk from 8 till 9:30. That's Spoustrat 216. And students Cracks Precure at Holstrat from 8 till 9:30. Anslauden Borel drinks afterwards till 1. In squatting information hours, KSU, Cracks Precure, you can find out about your squat, organize your squatting action and get help from the people who are specialized with the getting places squatted and in defending them as well, juridically and practically. Okay, from 8 till 9:30 and okay, Cafe Fall Dichters at Zal 100 from 8:30, film at Cavia at 8:30, The Purple Laws of Cairo, film at Blythe Verche from 9 till 12. Free entrance in Glorious Bastards, Metal Punk Night at Molly at 9. Friday, 23rd April and almost all Fridays, Day Cafe at Info Cafe Bollocks from 2 till 7. Network Binnenstadt at Vijk Centrum, the Audestad from 5:30 till 7. Cafe Flambe at Zal 100 at 6. Mainly Maigar at Zal 100, Hungarian Culture Night, Voku at 8 Cafe, MKZ at 7, live music at Voku at Blythe Verche, from 7 till 12, Ben Wilson and Marcel Hendrix, film at Cavia at 8:30, The Purple Rose of Cairo, bar night at Molly from 9 till 3, Hardcore Punk at Oki from 9 till 1, For His, Blind to Fate, New Morality and Civil Terror will play. Saturday, 24th April and almost every Saturday, Anarchistische Beep at Bollocks from 2 till 6, Giveaway Shop at Joe's Garage from 2 till 6, Fagbonds Avant med Zup at Bollocks at 7, start info and Zup at 9, film Blue Collar, bar night at Molly from 9 till 3 in the night, MKM and DNK Amsterdam at Oki from 9, the Frederik Neuchen Seaside Memorial Band, Sunday 25th April, Women's Only Night at Bollocks at 8, that's every Sunday. Hip Hop Bar Night at Molly from 9 till 1 by Half Crew, Guerrilla and Army Federation Crew. Cinema at Heinrich from 8:30, free entrance Slitter. Monday 26 April, Day Cafe at Info Cafe Bollocks from 2 till 7, Cracks Precure The Pipe at Molly from 7 till 8:30, Van Oostende Straat 55, Cracks Precure West at Zal 100 from 8 till 9, that Wittenstraat 100, Oil Voku at Joe's Garage at 8, no reservations. Bar night at Molly from 11 till 1. And Tuesday, 27 April, Day Cafe at Info Cafe Bollocks from 2 till 7. And from the more important things, Crackspeaker Host at Joe's Garage, Pretorius Strat 43 from 8 till 9. Okay, what's about the places? Which places we will introduce today? Bollocks, first Schinkelstraat, Info Cafe since 1984, Informir, full of counter information and great stories. There is free internet, a collection political magazines and all kinds of nice consumption, coffee, tea, juice and or toasties. Run by volunteers, all benefits goes to small political initiatives. In the summer you can relax in the beautiful garden of the Binnenprent complex where Bollocks is part of. Check also MKZ and OKI. Monday till Friday open from 2 till 7, Saturday Anarchistic Biblioteque also open till 7, I think. Film House Kavia, Van Halstrat 52-1. Film House Kavia bestaat alle 25 jaar in de Stadsliedenbuurt en is opgericht voor filmliefhebbers uit de buurt die openluchtfilms draaiden. Kavia bevindt zich in een voormalige schippersinternaat dat verder bevolkt wordt door kunstenaars, filmbedrijfjes en een kickboxhall. Wij draaien films vooral op donderdag en vrijdag. Ons programma is erg gemengd. Alternatieve films, documentaires, specials over filmmakers of thema's en in december de roze filmdagen. Wij staan altijd open voor ideeën, voor films en politieke avonden. En Kavia werkt al 25 jaar met alle vrijwilligers. Okay, that was it. I think let's go further. Yeah, okay, that's I think the end of the agenda almost. Okay, in April wordt uw Heveltown aangelegd. Op Heveltownendag, zondag 25 april brengen vrijwilligers gratis tuinaarde met bakfietsen rond onder voorwaarde dat u zelf het zand eruit haalt en in zakken klaar zet. Verder is er een gezellige groen- en informatiemarkt waar u plantjes en zaden kunt ruilen of kopen en alles te weten kunt komen over duurzaam tuinieren. Meer weten, jij kan find the links and telephone numbers on the our media in the media.blogspot.com. Half schaduw en zonnepakketten voor één goed doel. Dit jaar kunt u plantenpakketten van tevoren bestellen. In elk pakket zitten 9 inheemse sterke vaste planten, speciaal geselecteerd voor Heveltownen. Door de bestellen weet u tenminste zeker dat zij niet zijn uitverkocht. Hier kunt u een bestelbon downloaden waarop ook de samenstelling van de pakketten staat en de prijs. De opbrengst van deze pakketten gaat naar één groen en goed doel. Daarover later meer. Een nieuwe Heveltown en toen, tja, daar sta je dan voor je nieuwe Heveltown. Misschien heb je zelf al wat zon- of schaduwplantenpakketten gekocht voor je town. Maar hoe pak je dat nu het beste aan? De Heveltown dag in de pijp op 25 april kunt u op het Groen Gemaal zien hoe u dat het beste kunt doen. Grondvoorbereiding. Welke plant, waar en waarom? En hoe hou je ze gezond het hele jaar door? Er zijn fee for beelden van één zoon en schaduw geveld down te zien. Een kind krauten spiraal en één insectenhotel te zien. Hulp gezocht, beetje hulp nodig. Met uw Geveldtown bel het Groene Klus team. Geveldtown makeover. Kan uw Geveldtown wel één op peper gebruiken? Hulp met snoeien, opbinden of schoffelen? Of plantjes uit de eigen kweek van het Groen Gemaal? Bel, mail of schrijf aan Groen Klus team wat er nodig is om van uw geveldtuintje weer een juweltje te maken. Ons team bestaat uit deskundige vrijwilligers die in hun vrije tijd graag meehelpen aan het verfraaien van het groen in de buurt en een aantal geveldtuinen komen opknappen. Aanmelden kan bij het Groen Gemaal in het Sarfati Park om nummer 20 bij de ingang 1e Jan van de Heidenstraat, open van maandag tot met donderdag tussen 1 en 5 uur en bij mooi weer zaterdagmiddag van 1 tot 5 uur. Telefonisch bereikbaar of via mail. You can check on our media in the media.blogspot.com. Okay, hop, hop, hop. That's it about the agenda. Soon we will play some movies. Hop, hop, hop. Okay. Yeah, there is also the movie on these pages to see from the last year about the Geveldtown and Dach, the neighbors and organizers are talking what it's all about and how great it is to participate. I think it's one of the best day in the year, I have to say. It's great to spread around this earth with the backfeeds and to work together with the neighborhood, together with the people, with nature, to create more nature and to bring this earth, to take away the concrete and then all during the year see how beautiful everything is growing instead of the concrete in the place of the concrete sidewalks. Yeah, I think that's very beautiful way, very beautiful action. And if you see the pipe, every year is more of about 50 Geveldtown and the 50 gardens next to the houses more in the pipe. And if you cross the bridges into the pipe or cross the border of the pipe, you can see how more beautiful, how green is this part of the town, thankful of this great squatters and neighborhood tradition. Yeah, I think 17 times this year would be. So, yeah. Enjoy with us, 25th Sarfati Park, Geveldtown and Dach in the pipe. Also in other parts of the city as well. But I think the pipe is the best, according to Geveldtown and days, I have to say. Okay. Yeah. brutal and inexcusable. Papa thought it was buzz, but didn't the wind. Sisters and brothers, very important to tonight, a people's assembly here now. So I would like to invite everyone to come in this circle. Circle. This is how we envisage the future. We have two questions. How do you want to tackle the climate problems now in the world, which are worldwide, but we are local? So how do you want to tackle it? And what is your message to Bolivia? There's lots of alternative systems already developed. There's lots of alternative technologies already developed, they're just suppressed. So my message to Bolivia is like, let's get all the data out, which was the whole debate in Copenhagen anyway, who's screwing over the data. So let's put all the data on the table so we can really figure out a bright, beautiful future that we're not stuck in the same repetitive system bullshit we've been in before. There is one solution for all the problems what are on this planet, and that's love. With the love, I think we can unite each other. We have to unite in this struggle for a better world for us, for a better world for future generations, for a better world for farmers, for indigenous people, for everybody. Climate change is not just an environmental issue. We have to recognize that and fight for a better future altogether. It is also migrants issue, it is also workers issue, it is also feminist issue, it is also farmers issue, it is also nuclear energy issue, it is also animal rights issue. There is no anyone who would not face the consequences of the climate change, and we have to realize that, and politicians also have to realize that, because they will also get the consequences. It's holistic, it's the whole round of life cycle, and we already know that. Ultimately, you only protect what you love. So it's really about having the courage to love life. Capitalism is very comfortable for most of us here, and people feel threatened by giving up the comforts that we have from capitalism. And I think that just helping people to understand that system change doesn't have to be a really scary, threatening thing to yourself and to your family and to those that you love. But if we actually don't change the system, then it will be a threat to the people that we love. And that maintaining your private property, for example, in the long run will lead you to being more stable, because we're actually undermining the planet. But we will not turn the tide, we will not make the people changing their behavior by threatening them or by blaming them, but by educating them. Educating in a non-formal way like we do it here, by speaking face to face to the people. But it's more important also to integrate this kind of knowledge that what already exists, the solutions, but also explaining the people the mechanisms of economics, of how environment works, how environmental degradation works, and how it is connected, how politics works. We have to integrate that also in a formal way, in the formal way of education, in the schools, so that we start also with the children. So that this becomes really a daily bread for the people, a mind food, that they are not need to think about it anymore, but they are just doing it, and they implement it in their daily life. The education that the children get in this system, almost all over the world, is not education, it's a domestication. We have to employ new pedagogical system in which will be a conscious education, and only through that I think we can achieve what the Whitson thinking of love and a transformation of humanity. I think and there must be pressure on the big investments, I think also. What I would very much like is to ask you to promote those activities that are taking place every day, every weekend, every month. Just let's make sure that we're sharing through internet, through email, making a telephone call. Just make sure that whenever there is something happening, that we are there and that we're bringing new people to there. My message to Bolivia is that I'm very proud that people who are told not to be able to stand up for themselves, to people who have been told to be too poor, to stand up for their own ideas and their own ways of thinking, that they are doing an alternative to what is what happened in Copenhagen. And I am very much sure that the ideas that are going to be raised up there, they're pretty much interesting alternative ideas that should be taken in account for the coming discussions and debates. Shortly, abolish capitalism, the main evil in this planet. And anybody can understand that if you buy a little radio or a cup for $2, that it's exploitation and destruction behind it. Become vegetarian or even better, vegan. If you cannot, it's good if you at least will eat less meat, because meat production nowadays is bigger contribution to greenhouse emissions than all transport. We have to stop the import of soya to be used to feed animals, because first, it's pure luxury, we don't need it. Second, it destroys rainforests, which is a biodiversity which is incredibly important. And three, it destroys the living environment for many indigenous people. So I give this for consideration. I would like if we could, you know, write it down, say this people assembly decided this. Could we add to that the agrofuels? Holland had a big agreement with Brazil to import on a massive scale ethanol from sugarcane. It's the same problem with soybeans is going on with agrofuel. Maybe we can ask who is against? Nobody. Who is for? Okay, that's I think a greater consensus we could not reach. Thank you. There were three very concrete proposals. One was stop import of soya, that just has been accepted to an extent. Stop import agrofuels. And the other one, which is very important, which has been also formulated in Bolivia itself, is about economical autonomy, about local production, about producing for yourself, about food sovereignty. And I think that when it comes to this point, I think we are all can agree that it's very important for us to be able to produce our own food, so that when something wrong goes on, that we are always able to count on ourselves, because we are producing what we need. At this moment, if we're going to have a problem in Holland, much of our production is already been passed over to other countries that supplies us through imports. So if for whatever reasons we have a problem with those countries, suddenly we don't have the supplies of food. So it's good and very important to be able to do that on ourselves. Promoting self-sufficiency for every region in the world. So I think personally, like, anybody agree on system change? Does anybody disagree with system change? Okay, we'll put that on the list, you know. I would like, you know, it's kind of ambitious, but, you know, we gotta aim high when we're very low. Let's continue this discussion. Let's talk more about the solutions, about alternatives. I would like to invite you all to participate, to get involved with our organization, with many other organizations who are busy with changing system and making this world a better place. Okay, that was the audio from the first movie, what should be the label on our Spirit of Squatters supporting channel. You could check www.youtube.com/user/spiritofsquatters, www.youtube.com/user/spiritofsquatters. That's you can see the also the vision. We cannot show you the vision in the radio, not yet. No, that's the radio, not TV. So that's one of the movies, and we will play audio from the other movies. The movie was from the manifestation in this Saturday to support the climate top in Bolivia, and now we will play the invitation for this manifestation. Hop. Okay. Capitalism has put us in an ecological and economic crisis. We should not expect politicians that actually profit from the exploitation and the destruction of the planet just to stop with their greed. If we want change, it must come from us, the bottom up. We must create an alternative to the current system. We have to make great changes and be responsible for our own lives if we want to save the Earth for the present and future generations. The Climate Justice Action Movement, known for organizing protests against the hypocrisy of the climate conference, COP15 in Copenhagen, demonstrating with all to prove that climate change is not just an environmental issue. It affects workers, migrants, farmers, women's rights, animal rights, and many more. Climate change is an anti-military, anti-nuclear, and world hunger issue as well. To show support for the climate summit in Bolivia, we are busy in Amsterdam creating real alternatives which have nothing to do with the greenwash, fake solutions of green capitalism. On this day, many organizations will present themselves, their solutions, and their struggle for a better world. From the stage, they will express their issues and concerns and present material from a stall. In the short break, it is possible to listen to live music. At the end of the manifestation, there will be an example of direct democracy by holding a people's assembly. Each one of you can let your voice be heard by taking part in the discussion. Join us and let's save this planet, making the world a better place. 17th of April, Museum Plein, between the hours of 12 and 3 p.m. Okay, that was the other movie. And now... Dit initiatief, wat we nu gaan doen, is wij gaan meedoen aan een oefening bij het vluchtelingendetentiecentrum Kamp Zeist. En daar wordt door de officiële diensten, wordt daar de hulpdiensten, de ambulance, de politie, wordt daar een oefening gehouden. En wij gaan met die oefening meedoen. En wij gaan wel op zo'n manier met deze oefening meedoen, dat wij gaan laten zien dat er eigenlijk maar één oefening gehouden moet worden bij het detentiecentrum Kamp Zeist. En dat is dat het Kamp Zeist dicht moet. Hallo guards, this is the Piggy Security speaking. All people without papers should be released immediately. This is the exercise. This is... Even wachten. Ik wil even u deze. We are now doing the exercise. Your ID, please. Huh? ID. Yes, but we are part of the plan to for the exercise. Your ID, you're destroying. Please. You're now destroying the exercise. Ik praat gewoon Nederlands. Gaat het helemaal mis. Want het idee van de oefening was namelijk dat iedereen vrijgelaten wordt vanavond. Dat was het idee. En dit zit je enorm te verprutsen. Ja, dat is wel leuk. Liberen de prisonniers in de loyaliteit! En omdat het nou zo'n rampoefening is, en omdat het zo'n ramp is dat deze mensen vastzitten, dat gebeurt hier in Zeist. Dag in dag uit, mensen vastzitten zonder dat ze ook maar iets gedaan hebben. Dit gaat alleen over papierwerk. Dit is Fort Europa in de praktijk. Hier wordt een nieuwe Berlijnse muur gebouwd. Ik heb het gezien, die Berlijnse muur, en ik was blij dat die afgebroken was. Maar hier staat hij. Mr. Gorbachev, please tear down this wall, zou meneer Reagan gezegd hebben, tientallen jaren geleden. Het wordt opnieuw tijd om die wall, die muur, naar beneden te halen. Hier in Kamp Zeist. Hier de plek waar mensen ten onrechte vastgezet worden. Die arme mensen die zijn gewoon niet in een goede plek geborgen. Dus die hebben gewoon geen geld. Die kunnen gewoon niet vrij reizen. En dit is gewoon niet leuk dat ze daar gehouden worden. Waarom dan? Want je hebt geen geld, je bent niemand. Dat je komt uit Afrika, dat kan toch niet? Je heel lang vastgehouden, voor wat? Ja. Nooit allemaal gesproken een bejaarde vrouwtje in elkaar meppen, toch? Heel hard. Wil je zo lang vastgehouden worden? Nou, volgens mij zijn het helemaal eens. Maar ja, het is moeilijk van... Ja, het is lastig om aan het doen. Het is lastig, hè? Ja. Ja, je wil ook niet, ik heb het nog gezien. Nee, nou, dat is leuk. Doe de volgende keer mee. Jij hebt ook een uniform. Maar het is niet zo'n grote stap meer, toch? Van dit uniform naar dit uniform, toch? Ik ben al aardig onderweg. Toch? Dit lijkt naar belediging. Nee, dit is geen belediging. Ik zeg niet dat belediging. Dit is een mooie uniform, en dat is ook een mooie uniform. En ik ben al aardig onderweg. Dus. Ik heb door dat ik verder niet meer kan. Nee, oké. Okay. In Nederland worden heel veel vluchtelingen, heel veel migranten opgesloten. En wij verzetten ons daartegen in woord en daad. En dit is een manier om te laten zien dat het opsluiten van vluchtelingen en gevaarlijk is, maar ook super inhumaan. En daarom deze actie. Wat heel belangrijk is, dat het verzet tegen hoe wij in Nederland en Europa met migranten omgaan, dat het verzet aangewakkerd moet worden. Dat moet blijven. Okay, that was the audio from another movie. All the movies you can see on the www.youtube/user/spiritofsquatters. And also on our media in the media.blogspot.com. Yeah, that was the action by the Kamp Zeist. I will read from the Clown Army Rebel Act Piggy Security point of view. Police destroyed emergency exercise Kamp Zeist. Thursday night, April 15, a big emergency exercise in detention center Kamp Zeist. Police, fire brigade, ambulances, fake activists, etc. Because the real disaster is people are kept there only because they don't have papers. The emergency exercise clearly needed some extra help. Officials from the anarchistic anti-deportation group Utrecht and Piggy Security from Rebel Act. The emergency exercise already started around 6. An hour later, a first extra group of officials tried to enter the detention center at the main entrance, later followed by the Piggy Security near the area of the barracks. By megaphone, just one thing should be loud and clear. The emergency exercise should have just one order: free all people who are locked up immediately. However, with all those good intentions, the police was the participating organization who destroyed the helping hands of the officials from the AHU and the Piggy Security from Rebel Act. They came with several police cars and vans, even one with nice doggies, to interrupt the useful work done by the extra groups who tried to participate in the exercise. They checked the Piggy Security about their IDs and had long telephone calls to hear if the Piggy Security should be part of the emergency exercise. Somewhere a misunderstanding arose. The cops thought the biggest security weren't part of the exercise. How wrong can you be? They checked and double-checked, but finally the commander-in-chief said the biggest security should leave the area near the barracks. After also photographers and the filmer were ID-checked and a few speeches and some heavy noise, the biggest security left and walked in direction of the main entrance. Of course, followed by a police car. Again, ID-checks and a conversation about the detention center with the people in uniforms. The biggest security made clear what the intention should be of the emergency exercise. Free all people without papers now. It's a pity the exercise didn't develop that way, because police clearly didn't understand the work of those extra participating groups. But a few cops were in doubt. Somewhere in their faces you could see those groups are right with their view about the craziness of being detained simply because you don't have the right papers. So maybe we have to exercise again to open the minds of the police and, more important, to open the gates. Okay, that's that was it. Hop, hop, hop. Now we will play the interviews which are not edited. So is for deze actie. Dit initiatief wat we nu gaan doen is wij gaan meedoen aan een oefening bij het vluchtelingendetentiecentrum Kamp Zeist. En daar wordt door de officiële diensten, wordt daar de hulpdiensten, de ambulance, de politie, wordt daar een oefening gehouden. En wij gaan met die oefening meedoen. En wij gaan wel op zo'n manier met deze oefening meedoen, dat wij gaan laten zien dat er eigenlijk maar één oefening gehouden moet worden bij het detentiecentrum Kamp Zeist. En dat is dat het Kamp Zeist dicht moet. Want op het moment dat alle mensen die daar zitten, dat die vrij zijn, hoef je ook geen oefening te houden. En dat is de meest veilige oplossing. En dat gaat ons doel van de actie worden. Mm-hmm. En waarom doen jullie zo? Waarom is het zo belangrijk voor jullie dat ze doen? Dat jullie riskeren? Het is belangrijk omdat het opsluiten van migranten is voor ons onacceptabel. En in Nederland worden heel veel vluchtelingen, heel veel migranten opgesloten. En wij verzetten ons daartegen in woord en daad. En dit is een manier om te laten zien dat het opsluiten van vluchtelingen en gevaarlijk is, maar ook super inhumaan. En daarom deze actie. Wil je iets meer zeggen? Wat voel je? Nee, nou, ik geloof niet dat ik nu iets speciaals voel. Nee, ik ben natuurlijk nerveus omdat we met een actie gaan meedoen. Nee, ik denk dat het belangrijk is. Belangrijk. Wat ik misschien wel wil zeggen is van dat het heel belangrijk is dat het verzet tegen, tegen hoe wij in Nederland en Europa met migranten omgaan, dat dat verzet aangewakkerd moet worden. Dat moet blijven. Het vuur van verzet moet blijven. En dit is een onderdeel. Een heel klein onderdeel, want we gaan iets heel kleins doen. Maar dit is wel een belangrijk onderdeel om het verzet tegen het migratiebeleid in Nederland, om dat vuur hoog te houden. Ja. En jullie zeggen te motiveren mensen te blijven te verzet te maken. Ja, dat vind ik wel ingewikkeld, geloof ik. Want het is voor mij zo vanzelfsprekend dat mensen, dat iedereen zich verzet tegen het migratiebeleid. Dat ik het lastig vind om daar iets motiverends over te zeggen om in verzet te komen, want het is geen leuke bezigheid. Gewoon rechtdoor, Bas. Nee, deze is goed. Sorry. Ja, deze. Uh, het is geen leuke bezigheid. Dus ja, dus ik vind het lastig om mensen te inspireren op die manier. Mensen moeten hun eigen geweten volgen, goed nadenken waarom mensen vluchten. Migranten vluchten voor een betere toekomst, of omdat ze onderdrukt worden, of dat ze honger hebben. Ja, en daar moeten mensen zelf maar over nadenken en dan moeten ze erachter komen dat wij, hoe wij met migranten omgaan, onacceptabel is. Ja. Mijn plan is gewoon iets te doen tegen die politie die hangt al die mensen in een gevangenis. Die hebben geen rechten, die zijn van een ander land en die hebben geen papieren en die kunnen gewoon niet naar huis, die kunnen niet in Nederland blijven. En er zijn geouden hier, in misschien slecht condities. En we willen gewoon zeggen dat het is verkeerd. Ja? Een deel van een rampenoefening die vandaag gaat plaatsvinden. Of die is al bezig. En als het goed is, dan zullen er verschillende mensen aan meedoen die niet helemaal besteld zijn. Dat zullen we dus meemaken of daar straks ook binnen wat gaat gebeuren. Maar onze intentie is om wat herrie te maken buiten, zodat we de aandacht krijgen die we nodig hebben. En dat is gewoon dat onmiddellijk al in het kader van de rampenoefening iedereen vrijgelaten wordt. Dat is de intentie, dat we dat via de megafoon duidelijk gaan maken als Piggy Security. Uh-huh. Want het is echt een ramp die mensen nog steeds vastzitten aan. Uh-huh. En zo lang. In deze plan, wat is de strategie en jouw rol? De strategie is chaos. Chaos? Omdat dat is nu gewoon te rusten, denk ik daar. Dus moet je een beetje gek aanbrengen. Ik heb het gevoel dat die mensen daar hebben het niet leuk. Dus dat is wel leuk dat een beetje pink kleur komt daar tegen de muur. Zwaaien. Ja? Yeah. And the end is coming your way. Echt? Wil je meer zeggen? Over de strategie. Voelen jullie over deze strategie? Waarom is het zo belangrijk dat deze actie voor jullie? Ja, ik kan misschien wel. Ja? Nog een keer? Oké, we gaan straks naar gebouwen die binnenkort afgebroken worden. En daar staan al drie enorme hekwerken omheen. En er is nu een aanbouw, een nieuw cellencomplex, waar zo'n beetje de Berlijnse muur herbouwd gaat worden. Dus je kan daar niet eens meer contact maken met de mensen die daar binnen zitten. En die mensen zitten daar maanden en soms zelfs nog langer dan een jaar vast om uitgezet te worden. Wat ook vaak helemaal niet mogelijk is. Dus het is krankzinnig dat deze mensen gewoon daar vastgehouden worden. Voor wat? Omdat ze niet toevallig een papiertje hebben. Hier in dit land. En ja, dus we willen daar iets mee gaan doen. En vandaag is een prachtige gelegenheid omdat die rampenoefening plaatsvindt. En wij zullen proberen de ramp nog iets groter te maken. Althans, de ramp is dat die mensen vastzitten. En dus zouden ze onmiddellijk vrijgelaten moeten worden. En daarvoor hebben we een megafoon bij ons. En we zullen kijken of we straks in de gelegenheid zijn om te gaan doen wat we willen gaan doen. En of dat lukt, dat is zeer de vraag. Want er zijn al heel veel agenten rondom het kamp Zeist gesignaleerd. Dus het is een groot vraagteken. Maar wie weet, op dit moment gebeurt er misschien van alles en nog wat. Want als deel van de rampenoefening zijn er ook een aantal mensen die naar binnen gaan. Dat is nog veel spannender. Kijken wat daar gebeurt en of die mensen daar een goede tekst kunnen achterlaten. Een goed statement kunnen maken tegen het illegaal vasthouden van mensen. Dat is illegaliteit. Dat je zomaar mensen vasthoudt. Zonder enige grond, zonder enige reden. Ja, die arme mensen zijn gewoon niet in een goede plek geboren. Dus die hebben gewoon geen geld. Die kunnen gewoon niet vrij reizen. En dit is gewoon niet leuk dat ze daar gehouden worden. Waarom dan? Want je hebt geen geld, je bent niemand. Dat je komt uit Afrika, dat kan toch niet? Dus ja. De politie. But we cannot hide here. Okay, that was interview made during the actions of exercising in the Camp Zeist. And yeah, now we will start the Active Polony in 2-3 minutes. And after 1 hour of Active Polony, we will continue with the English and Dutch part of Awakening. So, we came late today, so we will finish late. But if you cannot do things so perfect that it's good to do them as best as possible, so the Active Polony will start in proper time. Okay, I will just we will play the interviews and speeches from the climate justice manifestation last Saturday, and we will talk about the Bolivia summit and so, and just to introduce to the concept, I would read this leaflet, what was also given away on the many of the tables during the Saturday manifestation on Museum Square. Okay, World People's Conference on Climate Change and Rights of Mother Earth. Following the complete failure of the COP15 and the climate negotiations that came before it, it is clear that the world's governments are not capable of taking the steps needed to prevent further climate change and the devastation it brings. Copenhagen was the last chance for those intergovernmental organizations and the corporations who sit at their tables to act. They failed and instead treated all of our futures and another round of trade negotiations. It is now up to ordinary people of the world to take back decision-making power from this corrupt process and start making the changes that we urgently need to. As climate justice activists based in Europe, we welcome the People's Conference as one important step on the long journey towards a post-capitalist society, and are happy there is the opportunity for climate justice activists from around the world to discuss, learn and plan. The People's Conference is an initiative of the President of Bolivia, Evo Morales. The official site of the conference is www.pwccc.wordpress.com. Please go to the table of climate justice action and put your name on the mailing list so we can send you information on the results of the conference. Do it also if you want to keep in contact and receive mails about activities of climate justice action. www.climate/justice/action.nl. You could also contact us by contact.climate/justice/action.nl. Okay, that was it. We will continue this subject after the Active Polony, and now we will start with the Active Polony. Have not come to hate the media before me. Okej, okay, witamy w Polonii Aktywnej w każdy wtorek od 6.30 do 7.30 w radiu Patapu 88.3 FM. Dzisiaj głównymi tematami będzie kontynuacja wywiadów przeprowadzonych podczas tygodnia w Poznaniu, tygodnia z okazji w demonstracji i licytacji rozbratu, demonstracji bardzo udanej, która odstraszyła wszelkich kontrahentów od pojawienia się na licytacji i próby kupna rozbratu. Tak więc w związku z tym będziemy kontynuować odgrywanie materiału, który nagraliśmy tam, głównie na rozbracie. Okej. Okej. Na naszych stronach pozity.blogspot.com pojawił się kolejny rozdział z losu los buntownika. Klinika dla migrantów bez papierów. A my dzisiaj będziemy czytać kolejny rozdział z życia aktywisty, drugiej książki Griggsa. Okejo. Ekologiczny Nobel dla Małgorzaty Górskiej z Greenpeace. Gratulacje. Małgorzata Górska, mieszkanka niewielkiej wsi na skraju Biebrzańskich Bagien, dyplomowana ekolog, odebrała w San Francisco nagrodę Fundacji Goldmanów, zwaną Ekologicznym Noblem. Polkę uhonorowano za kampanię na rzecz ocalenia Doliny Raspudy przed planami budowy drogi międzynarodowej Via Baltica. Nagroda, której towarzyszy czek na 150 tysięcy dolarów, przyznawana jest aktywistom działającym na rzecz ochrony środowiska. Co roku otrzymuje ją 6 osób po jednej z każdego kontynentu. Brawo dla Gosi. Jedzenie zamiast bomb, przyczyną biedy, czyli policja znów się ośmiesza. W niedzielę 18 kwietnia o godzinie 16.45 na Dworcu Zachodnim w Poznaniu pojawili się jak co tydzień aktywiści z grupy Jedzenie zamiast bomb. Niedługo po rozpoczęciu rozdawania darmowego jedzenia dla potrzebujących pojawiła się policja w towarzystwie strażnika ochrony kolei. Policja przystąpiła do rutynowych czynności, czyli spisywania aktywistów, fotografowania ich i banerów. Czegoż to można było dowiedzieć się od policjantów? Że to szczytna akcja, to rozumiem. Musimy was wylegitymować, bo jak któryś z bezdomnych umrze po waszym jedzeniu, to kto będzie winien? Sformalizujcie swoją działalność. Gdybyście mieli bar i tym podobne. Dowiedzieliśmy się także, że to w zasadzie panowie policjanci oraz sokiści dbają o bezdomnych, choć pewnie my myślimy inaczej. Dowodzący akcją upierał się, że my nie możemy prowadzić tutaj działalności od wielu lat, co niedzielę, bo on nas do tej pory nie widział. Policjant w cywilu stwierdził także, że transparent Jedzenie zamiast bomb owinięty wokół kolumny przeszkadza zarządcy budynku. Na pytanie, czy zarządca budynku domagał się zdjęcia transparentu, oświadczył, że nie, ale może do niego w każdej chwili zadzwonić. Ponadto jest pewien, że zarządca ma wolę usunąć ten transparent. Po tych absurdalnych pogawędkach, podczas których spisywano wszystkich rozdających jedzenie, złotymi myślami podzielił się stojący z nami mundurowy. Po oświadczeniu, że bezdomni dostają z pomocy społecznej więcej pieniędzy niż zarobki niejednego pracującego, uraczył nas prawdziwą perełką, bo wy nie wiecie, że trzeba zejść na samo dno, żeby się od niego odbić. postanowiliśmy zakończyć temat, zastanawiając się, jakie książki lub czasopisma są czytane na komisariatach. Dziwna była ta interwencja, zapewne w apogeum żałoby narodowej zwiększono siły policyjne na dworcach i skierowano do akcji pełnych werwy funkcjonariuszy. W atmosferze ogólnopolskiej histerii nawet rozdawanie posiłków musi wydawać się podejrzane, skoro na kilku młodych ludzi z termosami pełnymi jedzenia wysyła się 5 policjantów mówiących cały czas o państwie prawa. No cóż, oświadczyliśmy, że nawet łamiąc prawo, będziemy rozdawać darmowe posiłki tym, co tego potrzebują, a represje cóż, przecież władza w tym się lubuje. Z rozbrat.org. Tak poza tym na naszym programie filmowym na Skrótub pojawiła się już zrobiona, pojawił się zrobiony już przez grupę Hard 7 wspaniały film na temat poznańskiej grupy Food Not Bombs, poznańskiej grupy Jedzenie Zamiast Bomb. Do obejrzenia na stronach pozytyw.blogspot.com albo na programie Skrótub w lepszej jakości www.youtube.com /user/ Spirit of Squatters youtube.com /user/ Spirit of Squatters. Okej. Zapraszamy ponownie na demonstrację przeciwko planom budowy elektrowni jądrowej w Polsce. 24 kwietnia, demonstracja antyatomowa w Warszawie. Start, godzina 14, plac zamkowy. Budowa elektrowni atomowej w Polsce oznacza m.in. narażenie na radioaktywne skażenia podczas zdarzających się licznych awarii. Niebezpieczeństwo ataku terrorystycznego lub nieobliczalnej w skutkach katastrofy. Konieczność długotrwałego składowania radiotoksycznych odpadów. Przyrost zachorowań na nowotwory wśród okolicznych mieszkańców. 23 kwietnia, pierwszy ogólnopolski Dzień Koni. Z okazji tego dnia chcemy uwrażliwić społeczeństwo na los kilkudziesięciu tysięcy koni i zaprosić jak najwięcej ludzi, by dołączyli do protestu. Co roku z Polski transportowanych jest na rzeź kilkadziesiąt tysięcy koni. Trafiają na stoły zachodniej Europy. Często jadą aż kilka dni, niepojone i niekarmione w odpowiedni sposób. Wiele z nich odnosi rany lub umiera po drodze. Końcem koszmaru jest strzał metalowym bolcem w celu ogłuszenia i podrżnięcia gardła. Tego dnia wręczymy przedstawicielowi polskiego rządu lub parlamentu podpisy ponad 100 tysięcy pod petycją "Nie w moim imieniu", którą można podpisać tutaj. Link na pozytyw.blogspot.com. Zachęcamy do podpisania petycji i zbierania podpisów. 24 kwietnia przewidywany jest duży przemarsz wraz z orszakiem koni. Potrzebna jest jak największa frekwencja. Jeśli los koni nie jest ci obojętny, koniecznie dołącz do protestu. Dokładne miejsce zbiórki i godzina jeszcze nie są znane. Zależą od terminu, który wyznaczą nam politycy. Dodamy informację, jak tylko będzie to ustalone. Uwaga, dzień wcześniej, 22 kwietnia, zapraszamy do klubu Traffic o godzinie 18 na imprezę ściśle związaną z Dniem Koni. Prezentację problemu i naszych uratowanych koni. Z anarchipelag.wordpress.com. Nasze ulubione strony, które dzielą ideę przedstawiania pozytywnych wiadomości. anarchipelag.wordpress.com. Tego dnia wręczymy przedstawicielowi polskiego rządu lub parlamentu podpisy ponad 100 tysięcy pod petycją "Nie w naszym imieniu", które można podpisać tutaj. Okej, to już było. Okej. To dzisiaj o godzinie 18 właśnie teraz. Toruń, czerwony autobus przeciwko GMO. www.komiteto.blogspot.com. Z tych stron właśnie to ściągnęliśmy. Zapraszamy we wtorek, 20 kwietnia o godzinie 18, czyli właśnie teraz, na ulicy Gregorkiewicza w Toruniu, przed skrzyżowaniem z placem Świętej Katarzyny, gdzie swój postój będzie miał czerwony autobus koalicji Polska Wolna od GMO. Czerwony autobus w Toruniu. Interesuje Cię sprawa GMO? Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy we wtorek, 20 kwietnia o godzinie 18, na ulicy Gregorkiewicza w Toruniu, przed skrzyżowaniem z placem Świętej Katarzyny, gdzie swój postój będzie miał czerwony autobus koalicji Polska Wolna od GMO. Kampania, która przeprowadza organizacja, nosi tytuł Giną pszczoły, stop GMO, czerwony autobus w drodze. Autobus wyposażony jest w sprzęt do wyświetlania filmów i prezentacji, objeżdża miasta, miasteczka i wsie całej Polski. Zapraszamy na niecodzienne wydarzenie, podczas którego siedząc w autobusie można będzie obejrzeć film oraz wysłuchać wykładu na temat GMO. Nie możesz tego przegapić. Organizatorzy: Koalicja Polska Wolna od GMO, www.polska-wolna-od-gmo.org. Komitet Obrony Zwierząt i Edukacji Ekologicznej, www.komiteto.blogspot.com. A jeśli chodzi o nasze film tygodnia, nie oglądaliśmy go jeszcze, ale polecamy, za Alterkino. Strumień z miłości do wody, nowy film na Alterkino. Na alterkino.org ściągniesz wiele innych ciekawych, zaangażowanych filmów. Dokument o wodzie, filmem politycznym? Tak, bo jak mówi Leonardo Boff, kto kontroluje wodę, kontroluje życie, a kto kontroluje życie, ten ma władzę. Film Strumień z miłości do wody pokazuje, jak międzynarodowe korporacje do spółki z Bankiem Światowym dążą do jej prywatyzacji i komercjalizacji. Wszak magazyn Fortune ogłosił niegdyś, że woda jest jedną z największych możliwości biznesowych. Dzięki obrazowi Ireny Saliny możemy się przekonać, jakie są społeczne skutki zamiany tego ogólnodostępnego daru natury w towar. Autorka zabiera nas do Boliwii, gdzie w 2000 roku sprywatyzowano wodę. Koncern Bechtel podniósł jej cenę o 300%, pozbawiając dostępu do niej większości ludzi. Pod wpływem społecznej rebelii zerwano jednak prywatyzacyjny kontrakt. Również w Argentynie prezydent Néstor Kirchner zrenacjonalizował wodociągi. W filmie widzimy też protesty mieszkańców Michigan w USA, w których sąsiedztwie firma Nestle uruchomiła fabrykę butelkowanej wody. Ten sektor rynku spożywczego należy do najszybciej rozwijających się na świecie. W myśl neoliberalnej polityki woda pitna ma być dostępna na sklepowej półce, a nie w kranie. Taki biznes to czysty zysk. Korporacja eksploatuje za darmo podziemną wodę, nalewa do butelek i sprzedaje. Do tego dochodzą rozmaite ulgi i zwolnienia podatkowe od lokalnych władz. Przemysłowa eksploatacja zasobów ujemnie wpływa na środowisko naturalne i pozbawia lokalne społeczności możliwości korzystania z wody na ich własnych posiadłościach. Mieszkańcy Michigan po długich bojach przegrali ostatecznie sprawę przeciwko Nestle przed Sądem Najwyższym. Za to indyjskim kobietom udało się doprowadzić do zamknięcia fabryki butelkowanej wody należącej do Coca-Coli. Przez 2 lata codziennie zbierały się pod bramą zakładu i od świtu do zmierzchu upominały się o prawo do godnego życia. Działania Coca-Coli skazywały bowiem ich rodziny na wegetację, życie bez wody zdatnej do picia oraz niszczenie pól uprawnych. Bank Światowy bardzo chętnie udziela pożyczek na budowę gigantycznych tam na rzekach. Szacuje się, że w związku z tym, z tymi inwestycjami wysiedlono ponad 80 milionów ludzi, nie zapewniając im w zamian godziwych warunków życia. W filmie widzimy dramatyczną sytuację wysiedlonych mieszkańców jednej z wiosek Lesotho, Afryka. Wytwarzana przez te tamy energia nie służy wcale lokalnym społecznościom, lecz jest sprzedawana głównie do bogatych regionów i za granicę. Strumień z miłości do wody pokazuje podejmowane w różnych zakątkach globu oddane próby zapewnienia ubogim ludziom dostępu do wody pitnej. Wypowiadają się eksperci i twórcy takich systemów. Problem w tym, że Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy nie są zainteresowane wsparciem ich realizacji. Przedstawione w filmie pomysły opierają się bowiem na zasadzie własności publicznej. Tymczasem wspomnianym organizacjom zależy na prywatyzacji i komercjalizacji wody. Wspólnie z korporacjami, m.in. Suarez i Vivendi, największymi prywatnymi operatorami wodociągowymi, stworzyły Światowe Forum Wody, by pod humanitarnymi hasłami walki z kryzysem w dostępie do wody zwiększać zyski nielicznych kosztem milionów biednych mieszkańców naszej planety. Jednak to tak zwane wodne Davos ma swoje wodne Porto Alegre. To ruchy społeczne, oddolne inicjatywy obywatelskie, które chcą, aby dostęp do wody pitnej był powszechnym prawem, a nie komercyjną usługą. Oni mają pieniądze, ale my mamy nogi. Naszego marszu nie zatrzymają, mówi jeden z ich przywódców, gdy na ekranie oglądamy wielkie społeczne mobilizacje w Ameryce Południowej, Afryce, Indiach i USA. Film Ireny Saliny jest ich głosem. Ważne, aby był coraz głośniejszy. Woda dla ludzi, nie dla zysku. Więcej o filmie na www.flowthefilm.com, a do ściągnięcia także dzięki stronom www.alterkino.org. Najnowsza zapłata już do pobrania. Ukazał się kolejny numer pisma Związku Syndykalistów Polski Zapłata, kwiecień-czerwiec 2010, skierowanego do środowisk pracowniczych. W najnowszym numerze, między innymi, czym jest prekaryzacja? Pracodawca proponuje umowę śmieciową. Co robić? Akcje pod biurami Start People na temat pracy tymczasowej. Wywiad z pracownikiem tymczasowym poszkodowanym przez agencję Grundflex. Prawa pracownika tymczasowego. Pikiety pod Greenwayem. Wrocławska gastronomia. Chińskie standardy w centrum Europy. Rozstrzygnięcie konkursu. Najgorszy pracodawca 2009 roku. Warszawa. Bezkarność, bezradność i obojętność na budowie Stadionu Narodowego. Słowacja. Jura. Władza szefów i władza pracowników, taktyki i możliwości. W obronie praw związkowych w Niemczech, protest solidarnościowy z V. Protest doktorancki. Zapłata do pobrania w formie PDF-u, także na stronach positive.blogspot.com. Belarus.autonom.org już po angielsku. Stronę białoruskich anarchistów i anarchistek można już czytać po angielsku. Co prawda, tylko aż podsumowanie najważniejszych wydarzeń, ale to już duży krok naprzód. Możecie znaleźć tą stronę po angielsku belarus.autonom.org. Na stronach positive.blogspot.com możecie zobaczyć wideo z akcji Więzienie Deportacyjne, ćwiczenia, filmik, relacje z akcji, w której to tak zwana świńska ochrona, armia klaunów, miała odciągnąć uwagę policji i ochrony, by inni aktywiści przedarli się na teren więzienia. Także zapowiedź, bardzo ładny filmik, wideo zaproszenie na odbytą w ostatnią sobotę manifestację Climate Justice Action, by wspomóc ekologiczny szczyt klimatyczny w Boliwii. Ten szczyt różni się od wszystkich COP15, COP14 i tak dalej, tym, że jest zwołany przez państwa, które nie należą do żadnego G, tylko raczej bardziej do trzeciego świata. I to właśnie te państwa szukają alternatyw dla kapitalizmu. Jest to szczyt zupełnie antykapitalistyczny. Odbywa się w Boliwii, właśnie w państwie, który wykopał multikorporację właśnie poprzez, która przegięła poprzez prywatyzację wody i narzucenie wysokiej ceny. Tak więc Boliwia nie tylko dała piękny przykład poprzez tego, że pozbyła się multinarodowych korporacji ze swego kraju, ale także teraz daje piękny przykład, że zwołała szczyt, na którym prawdopodobnie dużo więcej będzie osiągnięte dla Ziemi niż na wielkim COP15 w Kopenhadze, szczycie hipokryzji. Teraz mamy do czynienia z alternatywą dla tego szczytu. Odbywa się właśnie w Boliwii, w Cochabamba i to jest jednym z głównych punktów angielsko-holenderskiej części programu Awakening. O 7.30, gdy skończymy Polonię aktywną, około 7.30 będziemy kontynuować ten temat. Szósty ogólnopolski zjazd ruchu Animal Liberation and Animal Rights. Osoby, które chcą wziąć udział w zjeździe, prosimy o kontakt, również w sprawie noclegu, na adres kuba.viva.org.pl. Wcześniejsze poinformowanie nas o wizycie ułatwi nam znacznie sprawy organizacyjne. Zapewniamy co najmniej 40 miejsc noclegowych i 2 wegańskie posiłki dziennie. Podczas zjazdu odbędą się warsztaty, wykłady, prezentacje i dyskusje na następujące tematy. Bezpieczna komunikacja, prowadzenie kampanii, kreatywne działania, poszukiwanie nowych sposobów na promocję praw zwierząt, współpraca między grupami, gdzie szukać sprzymierzeńców, rozpoczęcie ogólnopolskiej kampanii przeciwko polowaniom, feminizm i wegetarianizm, weganizm, gatunkowizm, medycyna naturalna w promocji weganizmu, wegetarianizmu, porady prawne dla aktywistów, cyrk bez zwierząt, koordynacja działań, partyzantka ogrodnicza w promocji weganizmu, wegetarianizmu. Pierwszego dnia zjazdu odbędzie się demonstracja pod siedzibą wykorzystującej futra naturalne firmy odzieżowej Simple. Będzie też czas na omówienie tematów, które pojawią się na zjeździe w trakcie dyskusji. Podczas zjazdu będzie można kupić lub wymienić się materiałami dotyczącymi walki o prawa zwierząt. W planach również wieczorne imprezy integracyjne. Dalsze szczegóły wkrótce. www.zjazdproanimal.prv.pl zjazdproanimal.prv.pl. Apel o działania przeciw elektrowni atomowej. W związku z prowadzonym przez rząd RP pracami nad wdrożeniem polskiego programu atomowego, brakiem jakiejkolwiek społecznej na ten temat debaty, nachalną propagandą mediów, wspierano dodatkowo z publicznych środków, inicjatywa antynuklearna wzywa do ogólnopolskich akcji protestacyjnych w dniach 24, 25 i 26 kwietnia tego roku. Przeciwko budowie elektrowni jądrowej w Polsce. 26 kwietnia 1986 roku wybuchł reaktor w Czarnobylu. Była to największa katastrofa w dotychczasowej historii cywilnej energetyki jądrowej, której skutki do dziś boleśnie odczuwają miliony ludzi. Dziś, 24 lata później, pyszałkowaci fizycy i skorumpowane media prześcigają się w umniejszeniu wagi tragedii. Kolejne rocznice przechodzą bez echa. Oficjalnie podaje się liczbę 31 ofiar. Nawet samo słowo katastrofa zastępuje się eufemizmami w rodzaju wypadek, czy poważny incydent. Działania te wpływają na wzrost akceptacji energetyki atomowej wśród głównie młodych Polaków. Wbrew twierdzeniom propagandzistów, ryzyko nieobliczalne w skutkach katastrofy, do której mogłoby dojść na przykład wskutek zamachu terrorystycznego, nie jest jedynym zagrożeniem związanym z przemysłem nuklearnym. Elektrownia atomowa to dziesiątki drobnych awarii, emisje radioaktywnych skażeń, niemożliwe do utylizacji, groźne dla życia odpady, ryzyko militarnych nadużyć, czy ograniczenie wolności i przejrzystości życia publicznego pod pretekstem bezpieczeństwa. To także gigantyczne kredyty, uzależnienie od zagranicznych surowców i pogrzebanie szans na rozwój alternatywnych źródeł energii. To okradanie przyszłych pokoleń w imię doraźnych zysków wąskich grup interesu. 26 kwietnia na całym świecie jest dniem sprzeciwu wobec energetyki nuklearnej. Inicjatywa antynuklearna wzywa wszystkich, którym przyszłość nie jest obojętna, do udziału w ogólnopolskiej demonstracji, która rozpocznie się o 14 na Placu Zamkowej w Warszawie 24 kwietnia, sobota, a także do organizowania solidarnościowych akcji w swoich miastach i gminach. Niech dni od 24 do 26 kwietnia będą dniami sprzeciwu wobec narzucania nam atomowych przyszłości. W Polsce społeczny opór już raz pokrzyżował atomowe plany elit. Od nas wszystkich zależy, czy uda się i tym razem. Bieżące informacje, materiały promocyjne, przygotowaniu akcji oraz argumenty przeciw energetyce jądrowej znajdziesz na www.ian.org.pl. Relacje z akcji, zdjęcia i inne informacje, a także wszelkie pytania ślij na antyatom.gmail.com. Bądź aktywny, zanim będziesz radioaktywny. Okej, to by było na tyle, jeśli chodzi o nasz pozytywny serwis z pozity.blogspot.com. Hop, hop, hop. Aha, jeszcze jedna wiadomość, może dwie. Wielka Brytania, blokada terminalu Shella za imc.pl. pl.indymedia.org. Jak informują brytyjskie indymedia, aktywiści ekologiczni zablokowali dziś około 7 rano drogę prowadzącą do terminalu gazu skroplonego w miejscowości Buckton w hrabstwie Norfolk, należącego do koncernu Shell. Grupa aktywistów z organizacji Air First przykuła się do stalowych rur na prowadzącej drodze do zakładu. Buckton jest największą tego typu instalacją na Wyspach Brytyjskich, pompującą wydobywany na Morzu Północnym gaz do rurociągów, rozprowadzający go dalej na wyspę i do kontynentalnej Europy. Dzisiejsza blokada jest akcją solidarnościową z mieszkańcami irlandzkiego Mayo, blokującymi od 5 lat podobną inwestycję Shella. Tymczasem aktywiści w samym Mayo organizują właśnie obóz przygotowujący do tegorocznej blokady budowy terminalu. Po zimowej przerwie spowodowanej trudnymi warunkami pogodowymi na irlandzkim wybrzeżu, Shell przygotowuje się do ponownego podjęcia prac budowlanych w Rossport w okolicach Mayo. Hop, hop, hop. Zbiórka gazet, broszur i książek dla polskiego anarchisty więzionego w Grecji na imprezach w CRK i wysyłkowo. Więcej na cia.bzzz.net. Okej. I z kolejnych ulubionych stron anarchipelag.wordpress.com. Podoba mi się idea, z którą się solidaryzujemy. Pozity.blogspot.com. Nasze strony się solidaryzują z tą ideą, że anarchipelag.wordpress.com także zamieszcza głównie pozytywne albo inspirujące, albo agendowe wiadomości. w Anglii. Ruszyła już ekowioska w Bristolu. Po wielu miesiącach przygotowań w niedzielę około południa ruszyła wreszcie ekowioska w Bristolu w Wielkiej Brytanii. Ręce do pomocy jednak nadal potrzebne. Wioska znajduje się w St. Werkburg, 5 minut piechotą od stacji Stapleton Road, dwa przystanki od Temple Meads. Są dwa wejścia, jedno od Geddon Road, trzeba przeskoczyć barierkę, drugie od Saxon Road, dziura w płocie. Za bristol.indymedia.org. Kino Palestyna. Obrazy okupacji i oporu. Warszawa, 24 i 25 kwietnia. Okej, to by było na tyle. Okej. Teraz puścimy parę wywiadów na temat rozbratu głównie. Charakter, jakie imprezy mają. No, każda impreza, głównym jej zadaniem jest dostarczenie jakiejś rozrywki, ale też chodzi o jakby przedstawienie jakiegoś, nie wiem, jakiejś kultury alternatywnej, której no, nie jesteś w stanie nigdzie na mieście dostać, bo nie sprowadzi ci dom kultury w żadnej wiosce zespołu jakiegoś grindcore'owego gdzieś tam z Meksyku czy coś, nie? Czyli myślę, że... Charakter jest, może się tu znaleźć wszystko, tak jak już powiedziałem wcześniej, od disco polo do death metalu i, no i jeżeli te osoby, które tutaj chcą wystąpić, to dla własnego bezpieczeństwa muszą, żeby nie wyskoczyć zbyt kontrowersyjnymi tekstami, bo mogą zostać skrytykowani jak wszędzie. No jest o tyle tutaj ciekawie, że artysta nie jest oddzielony od publiczności kordonem policji czy też barykadami, także jak ma coś naprawdę kontrowersyjnego, czy zacznie obrażać kogoś z publiczności, to na pewno nie skończy się to na sprawie w sądzie o obrazy uczuć jakichkolwiek, tylko ewentualnie na IOM-ie. Czy każdy, kto ma pomysł, może podjąć działania na skłocie? Myślę, że każdy, kto ma pomysł i ma na tyle, jakby na tyle w niego wierzy, że jest w stanie przyjść tutaj i ze skłotersami o tym porozmawiać i przekonać ich do tego pomysłu, myślę, że może. I decyduje o tym kolektyw, czyli decydują o tym skłotersi. I mówiąc skłotersi, nie mam na myśli tylko garstki osób, które tutaj mieszkają, ale rzeszy ludzi, która z większym czy z mniejszym zaangażowaniem tworzy to miejsce. Czyli to są ludzie tak jak tutaj teraz obecni na wykładzie, gdzie każdy mieszka w jakiejś części Poznania, ale tak naprawdę jest tutaj nasz dom, nie? Bo tu naprawdę tylko w tych miejscach jesteśmy wolni, mało kto ma swoje własnościowe mieszkanie, najczęściej to są wynajmowane albo jakieś lokatorskie, gdzie jest się ograniczonym do decyzyjności spółdzielni czy też właściciela. Tutaj decyzję podejmuje się taka osoba, która przychodzi na przykład z pomysłem, ona w momencie przedstawienia tego pomysłu staje jakby już na równi samym kolektywem i dyskutuje w tym temacie. Jeżeli jeżeli ta impreza jest na przykład na tyle może być masowa, że nie jesteśmy w stanie zapewnić ludziom miejsca, no bo jesteśmy ograniczeni terytorialnie i na przykład koncerty byśmy chcieli zrobić, powiedzmy, jakiejś kapeli czy Sex Pistols, tak że powiem w cudzysłowie, no to nie ogarniemy tematu na przykład, bo się ludzie nie zmieszczą, ale spoko. Decyduje o tym kolektyw w większości. A co z bezpieczeństwem? Bezpieczeństwem, no to my jesteśmy tutaj. No my pilnujemy bezpieczeństwo, pilnują też goście, którzy przychodzą na imprezę, bo nawet ci ludzie, którzy do nas wpadają na tę imprezę, oni także zależy. Są częścią tego kolektywu, nie są może tak decyzyjni, jak ci, co biorą udział w tych potyczkach retorycznych, ale oni tak, no wychodzimy z założenia, można powiedzieć, że każdy powinien mieć, tak jak śpiewał kiedyś Deserter, nie? Że każdy ten nie? Z nas jest milicjantem i tam wie, co ma robić, nie? Nie potrzebujemy do tego obok kolesia, który nie kuma w ogóle, o czym myślimy i stoi nad nami z pałką dla naszego dobra, nie? A jak nam się dzieje krzywda, to nam pałką przydzwoni i już jest nam dobrze, nie? Bez zdrowia. Także myślę, że pierwsze pytanie, które się składało z trzech pytań, możemy na zamknięte. Super. Znaczy ja mówię w swoim imieniu, bo ja nie wiem, jak tam ktoś inny to widzi, ale mówię przez pryzmat mojej siatki tam jakiejś mózgowej. Jakie problemy najczęściej napotykają aktywistów i jak są przez nich rozwiązywane? Znaczy to myślę, że to jest pytanie typowo indywidualne do każdego z nich. Każdy ma jakąś tam rodzinę, każdy ma jakieś choroby, czy tam jakieś uwarunkowania genetyczne, jakieś tam... Chodzi mi o problemy zewnętrzne. Troszeczkę rozmawiać przez nasz już pryzmat tutaj kolektywny. Myślę, że oni już złapali też ten wątek i odbywa się to na zasadzie, jak ma być głośno kiedyś w nocy, bo na przykład urodziny z kłotu czy coś, to się tam parę osób przejdzie i porozmawia i jakie oczekiwania, czy to nie będzie przeszkadzało. Myślę, że jest to tyle dobre, że każdy się lubi bawić, prawda? I taki sąsiad też wie, że czasami tam, wiesz... Będzie musiał weselich od córce. Ale odnoszą się jakoś sąsiedzi do waszej działalności? Znaczy ja miałem przypadek taki, jak mieszkałem na skłocie, to mieszkałem zaraz tam w pokoju, miałem od okna... I tu skończyła się kaseta, ale następny wywiad ze studentami, którzy... mieli swój wieczorek przeciwko apartheidowi w południowej Afryce, przeciwko rasizmowi, studentami filologii angielskiej i filologii holenderskiej, którzy razem mieli wieczorek właśnie na rozbracie i oto ich wrażenia. A później wywiad z jedną z wokalistką zespołu Candid, zespołu zaangażowanego hardcore punk, który grał na świętowaniu wygranej licytacji rozbratu. No. Tak więc hop, hop, hop. Znaniu przestrzeni dla sztuki, przestrzeni dla rozwoju, przestrzeni dla życia. I uważam, że ja myślę, że nie ma takiej drugiej przestrzeni w Poznaniu. Przestrzeni dla sztuki, przestrzeni dla rozwoju, przestrzeni dla życia. I uważam, że rozbrat powinien zostać. I powinien tu być. A dlaczego jest ona w jakiś sposób szczególna? To jest miejsce, gdzie wolność kwitnie. I my tej wolności potrzebujemy. Wszyscy. Nie tylko ci, co tu mieszkają, ale też ci, którzy mieszkają w Poznaniu, bo w każdej chwili wiemy, że możemy przyjść do rozbratu i po prostu poczuć tę wolność. Ale przecież można pójść do jakichś innych klubów, zapłacić za wstęp i... No właśnie, zapłacić za wstęp. Zapłacić? Tutaj nie musimy płacić. Tu jesteśmy woli. A jako dzisiaj wystawiałaś sztukę jako graliśmy artysta? W wieczorze poetyckim. Tak, graliśmy w wieczorze poetyckim południowoafrykańskiej poezji walki. Czyli rozbrat jest najlepszym miejscem do tego typu akcji. A dlaczego jest najlepszym miejscem? No tutaj walka trwa. Rozbrat walczy. I tak samo jak walczyli. Może porównanie jest bardzo mocne, ale w apartheidzie południowa Afryka też walczyła. Walka trwa cały czas, to jest niesamowite. Żyjemy w XXI wieku, gdzie już... Indianie jak walczyli o o swoje ziemię, to jest zadziwiające. Dokładnie. Oni walczyli tak o swoje ziemię. Tak samo walczyli o rozbrat. To samo jak Siuksowie czy Oni Pajutowie, Komancze i wiele innych szczepów indiańskich, które walczyło z amerykańskim rządem. Indianie tak samo jak rozbratowcy szanują matkę ziemię i naturę. Zajmują się recyklingiem i walką z rządem. Popieram to osobiście. Dzięki. A uważasz, że bo wy jesteście głównie studentami Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Aha. I jak studenci odbierają to miejsce? Studenci nie znają do końca tego miejsca. A ci, którzy znają, którzy mieli okazję poznać? Ci, którzy znają rozbrat, uważają, że to jest najfajniejsze miejsce w Poznaniu. Dlaczego uważasz, że najfajniejsze? Zobacz, tu jest wszystko. Tu jest edukacja, tu jest kultura i tu jest rozrywka. Czyli ci, którzy przyszli tu raz, wracają tu chętnie? Wracają tu jak najbardziej chętnie. Aha. Wybraliście to miejsce na wasz pokaz ze względu na ideologię, czy ze względu mieliście problemy to zagrać w jakimś innym klubie? Nie. Chcieliśmy. Szukaliśmy miejsca, które najbardziej nada się na taki wieczór. I rozbrat był najlepszy. I staraliśmy się. Mieliśmy problemy? Może nie. Właściwie rozbrat jest bardzo otwarty na to. Także staraliśmy się, żeby to był właśnie rozbrat. A uważasz, że jest to jakaś alternatywa dla jakichś takich, czy jest problem wystawiania pewnych właśnie tak radykalnych sztuk w innych miejscach? Oczywiście problemu tutaj nie ma, moglibyśmy to wystawić gdziekolwiek, ale przekaz nie byłby tak prawdziwy. Tutaj się czuło tą poezję. I w naszych ustach, mam nadzieję, ale też w murach, które nas otaczały. Czy w jakiś sposób angażujecie się w inne, nie wiem, działania rozbratu, czy... Tak. Jakoś... Tak. Uczestniczymy w demonstracjach. Ostatnio mieliśmy dużą reprezentację. Okej. A dużo studentów przychodzi na rozbrat? Na rozbrat? Na rozbrat jako... Tu, do tego miejsca. Korzysta z... nie wiem, z właśnie tak jakby... Z różnych akcji? To chętnie, koncerty przychodzimy też. A dużo studentów robi jakieś pokazy artystyczne, tego typu jak wy? Z naszych znajomych nie, bo ludzie jeszcze nie są do końca poinformowani o tym, co robi rozbrat i że tu można, że każdy może skorzystać i zrobić tutaj coś fajnego. Ludzie boją się trochę rozbratu przez to właśnie, w jaki sposób miasto promuje to miejsce jako mieszkanie anarchistów, czyli tych dziwnych, tych złych, tych, którzy walczą i są może niebezpieczni nawet, nie? Nawet na Wikipedii najważniejszym tym punktem w opisie rozbratu jest to, że tutaj był atak jakichś skinheadów i ktoś tam był pocięty i tak dalej. Ale powinno być, 3/4 tego tekstu powinno być o pozytywach rozbratu. Chciałabyś coś powiedzieć, żeby przekonać studentów do przyjścia, zobaczenia, czym jest rozbrat, że nie trzeba się bać i właśnie, nie wiem, zachęcić ich do zobaczenia tego miejsca? Tak. Dla studentów, co nie? Sama jesteś studentką, to wiesz, co do nich powiedzieć, nie? Studenci, przychodźcie. Studenci, rozbrat mówi, nie bójcie się przychodzić do mnie. No, nie, studenci, przychodźcie tutaj, tu jest fajnie, tu jest naprawdę dobrze, tu jest prawdziwie. To nie jest sztuczność tych wszystkich klubów, które mamy. Tutaj jest wolność. Okej, chciałabyś coś dodać jeszcze? Ja. Okej, okay, dzięki. Już, skąd ty jesteś? Skąd jesteś? Pochodzę z Siedlec, a mieszkam w Amsterdamie. Aha, matka rozbratu i w ogóle co się tu dzieje, było mi do tej pory zupełnie obce. Mhm. Tak, jeśli gdyby nie dziewczyny z tej grupy południowoafrykańskiej, to bym się w ogóle nie dowiedziała o tej sprawie. A pierwszy raz jesteś tutaj? Tak, pierwszy Aha. raz. I jakie są twoje pierwsze wrażenia? Podobało mi się i tak jak Natalia mówiła, zgadzam się z Natalią, że to jedyne miejsce miało właśnie taki występ, taki wieczór poezji, mhm. bo było prawdziwie. Mhm. A dlaczego jedyne? Dlaczego nie ma innych miejsc? Przecież są jakieś kluby, gdzie jest czyściej. Ale właśnie, to jest charakterystyczne. Mhm. To jest właśnie charakterystyczne miejsce. Nie wiem, fajnie było. Mhm. Podobało mi się. Na pewno przyjdę jeszcze. Aha. O, właśnie. A to jest wykładowczyni. Tak, to tak. To może się przedstawisz? No nie, dobra, pracuję na niderlandystyce poznańskiej. Mhm. Uczę niderlandzkiego. Okej, okay. Aha, ciekawe. Nie wiem, właśnie... dużo w Holandii byłaś? Nie, w Belgii. Aha, okej, okay, w Belgii, okej. Okay. Okej, okay. Chcecie coś powiedzieć na temat rozbratu? Nie wiem, czy tutaj jestem w stanie mhm. powiedzieć je w sposób kompetentny. Byłam pierwszy raz dzisiaj, zachęcił mnie, zabrał mnie ze sobą mój nauczyciel niderlandzkiego. W czasie niderlandzkiego 3 lat i to było moje pierwsze spotkanie z rozbratem. Uważam, że... Cześć! To jest właśnie mój nauczyciel niderlandzkiego. Zabrał mnie sobą na ten wieczór, bardzo mi się podobało. Uważam, że takie było bardzo dużo takiej energii. Bardzo pozytywnie. Podobała mi się inicjatywa roku niderlandzkiego. Strasznie fajna grupa, bardzo fajnie zintegrowana w ogóle. Myślę, że zrobili kawał dobrej roboty z tym. Myślicie, że też chciałbyś na przykład coś takiego zrobić po holendersku? Uważacie to za dobre miejsce do... Miejsce tak, nie wyobrażam sobie tego wieczorku poezji w jakiejś sali wykładowej uniwersytetu, wszyscy na krzesłach, nie wiem, przy katedrze. Myślę, że to nie miałoby wówczas takiej siły... Przepraszam, nie miałoby wówczas takiej siły przekazu. Właściwe miejsce. Mhm. Okej. Okay. Chciałbyś coś jeszcze dodać? Myślę, że przyjdę na następny wieczór poezji okay. na pewno. A ty chciałabyś się wypowiedzieć? Mogę powiedzieć. Aha. Ja w zasadzie trafiłam tutaj też przez niderlandzki, bo trafiłam przez Kasię, czyli ja byłam wspomnianą wykładowczynię. No i w zasadzie jestem tu pierwszy raz. Szczerze to nie kojarzę takich miejsc w Wrocławiu, bo tam studiuję, więc w zasadzie mieszkam przez większość roku. No i myślę, że to jest dobry pomysł, bo organizując takie przedstawienia, takie rzeczy, akcje, to w pewnym sensie te miejsca są oswajane. Pisze się o nich, mówi się o nich, więc ludzie przestają się obawiać. No i to chyba o to chodzi, prawda? I też chętnie, jeśli będzie okazja, wybiorę się to z powrotem. Okej. Okay. Myślę, że to wszystko... Chcesz jeszcze? Nie. W jakiej kapeli grałaś dzisiaj? Candid. Mhm. I co uważasz o rozbracie? Graliście tu... Wiesz co, generalnie tak, graliśmy tutaj pierwszy raz w październiku i myślę, że to jest naprawdę zajebiste miejsce. Miejsce, które trzeba chronić, trzeba o nie walczyć. Tak samo, wiesz, demonstracja 9 maja. Myślę, że ona pokazała naprawdę wiele, wiesz. Dała do zrozumienia ludziom, którzy są z zewnątrz, nie wiedzieli o co chodzi. Pokazała, że rozbrat to jest miejsce, które warto walczyć, że to jest centrum kultury tak naprawdę. Centrum kultury alternatywnej w Poznaniu i wiesz. I myślę, że wiele ludzi po prostu przekonało się, że wiesz, że warto, naprawdę warto to robić i warto, wiesz, warto uczestniczyć w tym wszystkim, że wiesz, że wegetarianizm, to nie polega tylko na wegetarianizmie, że wiesz, że tak samo rowerownia, która funkcjonuje tutaj, wiesz, to wszystko jest bezpłatne, to wszystko jest bezinteresowne. I myślę, że ci ludzie, którzy tutaj mieszkają, naprawdę zasługują na duży szacunek i na to, że wiesz, że powinni pani zostać. Mhm. A nawiązałaś tu do wegetarianizmu, uważasz, że to miejsce takie wegetariańskie? Znaczy wiesz co, myślę, promujące prawa zwierząt? Tak, myślę, że tak. Myślę, że w dużym stopniu tak, ponieważ wiele osób tutaj jest, wiesz, wegetarianami, weganami, ale niektórzy, wiesz, niektórzy się nie utożsamiają z tym, ale to wiesz, to jest osobista kwestia. Ja kiedyś sama jadłam mięso, więc wiesz, nie mogę zmuszać ludzi do tego, żeby, wiesz, żeby robili coś wbrew swojej woli, nie? Na chwilę obecną jestem weganką, wiesz, od roku. Mam nadzieję, że uda mi się to utrzymać jak najdłużej. Chciałabym. Jestem wegetarianką, wiesz, 5 lat. I myślę, że byłoby fajnie, jeżeli to wszystko by trwało i jeżeli zarażałoby innych ludzi. Mhm. A uważasz, że dzięki rozbratowi właśnie zaraża innych ludzi? Myślę, że tak, wiesz, bo ludzie, którzy nie mieli wcześniej z tym styczności, na przykład dzisiaj spotkałam się z taką sytuacją, że wiesz, pewna osoba powołała się na mnie i powiedziała, że jest tutaj pierwszy raz. I wiesz, i chciałaby wejść na koncert. Właśnie ludzie z rozbratu nie wiedzieli, kto to jest i tak wiesz, była pewna obawa, że nie wiedzieli, czy mają wpuść, bo tak samo dzisiaj ta licytacja, wiesz, mogła to być osoba postronna, która mogłaby wywołać jakieś, wiesz, negatywne reakcje, nie? Ale myślę, że warto, że naprawdę warto zarażać nowych ludzi tym, że warto zapraszać nowe osoby, że warto, wiesz, uczestniczyć w tym wszystkim, bo to nie jest, wiesz, to nie jest tylko miejsce, to nie jest tylko muzyka, to są poglądy, to jest anarchizm, to jest wegetarianizm, to jest, wiesz, to jest cała ideologia, nie? Której warto dążyć, którą warto, wiesz, zarażać, tak jak mówiłam, nie? Myślę, że to jest pożyteczne i jak najwięcej osób powinno się, wiesz, tym interesować. Mhm. A jak wam się gra na rozbracie? Powiem ci szczerze, że właśnie graliśmy ostatnio w paru klubach i graliśmy na kilku skłotach. I myślę, że granie na skłotach to jest zupełnie inna bajka, nie? Zupełnie inna bajka, bo są tutaj ludzie, którzy, wiesz, którzy bezpośrednio rozumieją ten klimat, a granie na koncertach, wiesz, osoby przeważnie stoją murem przed tobą i wiesz, i nie wiem, nieważne, czy muzyka się podoba, czy się nie podoba, ale wiesz, jest taki inny kontakt z publicznością. Mi na przykład zależy na tym tak samo, jak jest scena. Nie potrafię, wiesz, nie potrafię stać cały koncert na scenie. Chcę się bawić z ludźmi, bo wiem, że to jest, wiesz, to jest tak samo moja muzyka, jak i ich muzyka, nie? Także myślę, że wiesz, że to jest zajebiste. Kocham cię, słuchaj, kocham cię. A jak myślisz, dlaczego tak jest? Co na to wpływa, że jest inaczej na skłotach, a inaczej wiesz co, w klubach? Myślę, że skłoty są tworzone przez ludzi, którzy są w to wszystko zaangażowani i myślę, że właśnie to wpływa na, wiesz, na ten klimat, na ten zajebisty klimat, który można tutaj wydobyć, wiesz, że przychodzą ludzie i wiesz, że to nie jest miejsce, które, wiesz, jest nadzorowane przez jakiegoś kierownika, że ktoś przyjdzie po koncercie, posprząta, jakaś pani, której zapłacą, tylko to wszystko jest, wiesz, to wszystko jest zorganizowane w ten sposób, że każdy tak naprawdę odpowiada za każdego, nie? Że nie ma takiego czegoś, że są jakieś podziały, że ty jesteś kierownikiem, ty jesteś sprzątaczką, ty jesteś tym czy tamtym, nie? Także myślę, że to jest właśnie zajebiste, że każdy jest na jednym poziomie i każdy może, wiesz, może zarazić się swoimi ideologiami. Na przykład miałam, wiesz co, miałam 13 lat, kiedy pierwszy raz przyjechałam na rozbrat i właśnie to dało mi taką siłę do, wiesz, do walki o to wszystko, nie? Że zarażałam się właśnie od tych ludzi, od starszych ludzi, od siebie. Oni mówili mi o swoich poglądach, oni, wiesz, przedstawiali jakieś tam wartości, jak wegetarianizm, jak anarchia i tak dalej, wiesz. To wszystko jest zajebiste, to jest właśnie zajebiste, że nie ma takiego czegoś, że ktoś ma swoje poglądy i ogranicza się tylko, wiesz, z jedną ideologią i dąży do tego. Tylko, że każdy za wszelką cenę próbuje, wiesz, przekazać coś innej osobie i to moim zdaniem jest właśnie fajne w tym wszystkim. Czyli uważasz, że rozbrat także na twoim przykładzie ma pozytywny wpływ na młodych tak, ludzi? Myślę, że tak, wiesz, bo na przykład tak jak ci mówiłam, że byłam tutaj pierwszy raz, kiedy miałam 13 lat, mój ojciec wkręcił mnie w ten klimat, miałam 8 lat, kiedy pierwszy raz pojechałam na koncert i myślę, że wiesz, że gdyby nie rozbrat, gdyby nie takie miejsca jak Elba, gdyby nie takie miejsca jak CRK, czy inne skłoty, które mogłabym wymieniać, wiesz, masę, naprawdę masę takich miejsc, w których ludziom chce się działać, to nie byłoby tego wszystkiego, znaczy wiesz, może byłoby, ale nie w takim stopniu, bo przyjeżdżając tutaj, ja czuję, że wiesz, że jestem wolnym człowiekiem, że mogę, wiesz, że mogę działać, mogę spełniać się w tym, co chcę, nie? Że nie ma takiego czegoś, na przykład zespoły wydają płyty, tak? Wydają te płyty w jakiś tam, wiesz, komercyjny sposób i tak dalej. Jest wiele takich zespołów, a są zespoły, które działają, wiesz, na scenie DIY. One robią to same z własnej woli, robią to, wiesz, robią to na przykład okładki, robią ręcznie, nagrywają same płyty na własnych, wiesz, na własnych komputerach i to jest zajebiste. To jest zajebiste, że wszystko, wiesz, działa na takiej, w oparciu o kogoś innego, nie? Liczyć na kogoś, może się wspierać, to jest właśnie fajne. Że nie jesteś uzależniony od kogoś, tylko możesz, wiesz, możesz robić coś z własnej woli, licząc na pomoc innych. A co sądzisz o dzisiejszym sukcesie rozbratu? Wiesz co, powiem ci szczerze, że kiedy dostałam informację od ojca, napisał mi SMS-a, rozbrat zostaje, to było około 10.40, może coś takiego. I uwierz mi, że poleciały mi łzy szczęścia, wiesz, siedziałam ze znajomymi, wiesz, nikt na dobrą sprawę nie wiedział, o co chodzi, bo to są znajomi w moim wieku. Ja jestem, wiesz, dosyć młodą osobą, która, wiesz, stara się jakoś to propagować w swoim gronie, ale nie wszyscy są, wiesz, nie wszyscy są na tyle odbiorcami, że mogą, wiesz, mogą to zrozumieć, nie? Ale uwierz mi, że właśnie w tym momencie, kiedy, wiesz, kiedy dowiedziałam się o tym, że rozbrat zostaje, że jednak na licytacji, wiesz, nie przyszli żadni klienci, którzy mogliby to kupić, naprawdę, poleciała mi łzy szczęścia, bo jestem z tym miejscem związana. Tak jak mówiłam na pierwszym koncercie tutaj, jest to jedyne miejsce, które kocham. Naprawdę, mogłabym wiele oddać za rozbrat. Mhm. Jakie zdanie o rozbracie mają na przykład twoi rówieśnicy? Wiesz co, generalnie jest tak, że mam w pokoju plakat, rozbrat zostaje, rozbrat nie jest na sprzedaż i większość osób, która przychodzi do mnie, pyta mnie, co to jest, wiesz, siadam i staram się tłumaczyć właśnie, o co chodzi w rozbracie, nie? O co chodzi w tej całej ideologii, o co chodzi z tym miejscem i tak dalej. I wiesz, i są osoby, które mówią, że ja pierdolę, o co w ogóle chodzi, że wiesz, jest to miejsce nielegalne, dlaczego można, wiesz, zabierać czyjś teren na swoją własność, dlaczego można coś robić i tak dalej, a są ludzie, którzy naprawdę się cieszą z tego, wiesz, tego sukcesu. Tak samo dzisiaj moja przyjaciółka, która siedziała ze mną, nie była nigdy tutaj, ale słyszała właśnie z mojej opowieści i cieszyła się mniej więcej tak samo jak ja z tego, że wiesz, że rozbrat odniósł sukces. Nie wiem, czy ze względu na mnie, czy ze względu właśnie na to, że przez moje opowieści jakoś, wiesz, zaczęła rozumieć, co chodzi w tym wszystkim, nie? Także mam nadzieję, że będzie coraz więcej takich ludzi i że wiesz, ludzie po prostu będą czaili ten klimat, nie? Że będą wiedzieli, że tak naprawdę nie chodzi o to, żeby tak jak mówiłam na koncercie, żeby się lansować, żeby przychodzić, wiesz, na koncerty ubrany tak czy tak, żeby, wiesz, zwrócić na siebie uwagę, tylko o to, żeby po prostu pomagać, z własnego serca pomagać, nie? I to jest najważniejsze. Mhm. A co chcielibyście przekazywać głównie poprzez granie koncertów, granie muzyki? Wiesz co, generalnie u nas jest tak, że ja chciałabym grać w zespole, który byłby bardziej zaangażowany w pewnych kwestiach. Nie chciałabym przekazywać coś o wegetarianizmie, właśnie takich ideologiach jak Squat. Znaczy w tym przypadku mogę, nie? W tym przypadku mogę, bo chłopaki właśnie są, wiesz, są bardzo za rozbratem i tak dalej. Chociaż myślę, że właśnie w tym kierunku, no są osoby, które są bardziej zaangażowane, są osoby, które są mniej zaangażowane, wiadomo. Ale chciałabym przekazywać właśnie, wiesz co, pozytywną energię. Nie zależy mi na tyle na muzyce, co właśnie na przekazie, który mógłby, wiesz, mógłby coś zmienić w ludziach, mógłby zmienić podejście, nie? Chciałabym, żeby po prostu, wiesz, żeby było widać, że zależy mi na tym, co przekazuję, nie na tym, że zależy mi na tym, żeby zagrać koncert, żeby było dobrze, że ktoś powie mi, że jesteście zajebiście technicznie i tak dalej. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o przekaz. Mhm. Chciałbyś coś jeszcze dodać? Znaczy, wiesz co, myślę, że nie wiem, czy chciałabym coś dodać od siebie. Ważne jest to, że rozbrat zostaje, że wiesz, że mają spokój na jakiś czas i że będą walczyć bez względu na to, co się stanie, bez względu na to, czy ktoś licytuje ten teren, czy cena zostanie obniżona o tyle, czy o tyle procent. Myślę, że wiesz, że ważne jest to, żeby walczyć, żeby chronić to miejsce, bo naprawdę jest warto tego, nie? Także mam nadzieję, że rozbrat zostanie. Mhm. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Okej. Okay. Ja bym powiedział, łapki miłość. Okej, to była część o rozbracie, kolejna kontynuacja w następnym tygodniu, a starsze części możecie sobie posłuchać albo ściągnąć na stronach anarchista.org albo na pozytyw.blogspot.com. pozytyw.blogspot.com. Po prawej stronie kliknijcie na tak Awakening. Okej, myślę, że na temat dzisiaj będzie jak najbardziej część książki Życia aktywisty, jedna z ostatnich. Globalny manifest. Do napisania tego artykułu zmusza mnie fakt, tak częstego pojawiania się wypowiedzi typu globalnego ocieplenia nie ma, człowiek nie ma na nie wpływu, to wymysł kapitalistyczny i tym podobne. Pod prawie każdym artykułem, wiadomością dotyczącą jakiejkolwiek działalności na temat zmian klimatycznych. Ten artykuł jest między innymi odpowiedzią na wszelkie tego typu komentarze. Zacznijmy może od oceny skali zjawiska. Na zachodzie, gdzie mieszkam, nikt już nie neguje zmian klimatu, a raczej na pewno nikt z kręgów aktywistycznych. Negujący zmiany klimatu są tutaj marginesem, takim jak wierzący w UFO, czy też negujący Holokaust. Każdy może wierzyć w co chce, jeśli jednak prowadzi to do krzywych i złych postaw, może spodziewać się radykalnej reakcji, którą postaram się tutaj wyrazić. Zaangażowanie antykapitalistów można zobaczyć w mobilizacji przeciwko konferencji klimatycznej COP15, podczas którego przez ulice Kopenhagi przeszła 100-tysięczna demonstracja pod hasłem „Zmiany klimatu wymagają zmiany systemu. System change, not climate change”. Udział wziął w niej około 1000 czarny blok, później niefortunnie aresztowany. Widać to też w zaangażowaniu aktywistów w te protesty. To, co doświadczyłem w Kopenhadze, to narodziny silnego ruchu ekologicznego, który jako główny ratunek dla naszej planety, czyli dla nas wszystkich, widzi w obaleniu systemu kapitalistycznego. Potencjał tego ruchu jest tak duży, jak nigdy przedtem. Nic dziwnego, skoro zagrożenie naszej planety oraz skutki zmian klimatycznych nigdy nie były aż tak wyraźne. Nigdy przedtem ruch antykapitalistyczny nie miał aż takiego potencjału. Nigdy też ruch ekologiczny nie był aż tak radykalny. Nic dziwnego, skoro coraz więcej osób przekonuje się, że zmiany klimatyczne dotyczą nas wszystkich. Globalne ocieplenie to już nie tylko kwestia ekologiczna, to już nie tylko kwestia antykapitalistyczna, to już nie tylko kwestia praw człowieka i praw pracownika, praw kobiet. To już nie tylko kwestia militaryzmu i pokoju. To już nie tylko kwestia migracji, rasizmu i zamykania granic. To już nie tylko kwestia odnawialnych źródeł energii i fałszywych rozwiązań, jak energetyka jądrowa, czy też tak zwany czysty węgiel. To już nie tylko kwestia wycinki lasów tropikalnych i upraw GMO. To już nie tylko kwestia wegetarianizmu i praw zwierząt. To już nie tylko kwestia tych biednych krajów południa, których zmiany klimatu już teraz doświadczają najbardziej, choć to nie one są za nie odpowiedzialne. To już nie tylko kwestia głodu i bezdomności. To już nie tylko kwestia zwiększonych represji, kontroli i inwigilacji. To już nie tylko kwestia zanieczyszczeń powietrza, ziemi i wody. To już nie tylko kwestia wyginięcia gatunków. To już nie tylko kwestia multikorporacji i wykorzystywania dzieci. To już nie tylko kwestia braku wody pitnej czy ziemi do uprawy. To już nie tylko kwestia wyzysku. To już nie tylko kwestia przyszłych pokoleń i naszych dzieci. To już nie tylko kwestia życia i śmierci. To kwestia nas wszystkich, wszystkiego i całej naszej planety. Dlatego bieg historii, przyszłe pokolenia, nasze dzieci i już dzisiejsze ofiary wszyscy razem wymagają od ludzkości, nas wszystkich i każdego z osobna porzucenia tego, co nas różni, a skupienia się na tym, co nas powinno łączyć, to znaczy na ratowaniu naszej planety, naszego wspólnego domu. Mamy ją tylko jedną i to właśnie teraz jest chwila, której nie możemy przegapić. Jest jedna rzecz, której się nauczyłem w Kopenhadze. Zmiany na indywidualnym poziomie nie wystarczą. Oczywiście są one potrzebne, bo to przecież od nas powinniśmy zaczynać zmieniać świat. I bardzo trudno jest na przykład walczyć o prawa zwierząt, jedząc w McDonaldzie, czy walczyć o wolność od systemu, zniewalając się alkoholem i podpierając ten system z drugiej strony i tym podobne. Destrukcja Ziemi, nierówności międzyludzkie i zagrożenie przyszłości nas wszystkich są problemami globalnymi i wymagają globalnych rozwiązań, które mogą nastąpić tylko i wyłącznie przez obalenie kapitalizmu i systemu wyzysku i konsumpcji. Nie tylko w nas, nie tylko lokalnie i nie tylko globalnie, lecz na wszelkie z wymienionych sposobów. To właśnie system kapitalistyczny i chciwość bogatych jest odpowiedzialna za zniszczenie naszej planety, wyzysk i całe zło tego świata. Nie możemy liczyć, że ci, którzy dla swych własnych brudnych interesów wpakowali nas w ten i inne kryzysy, nagle przestaną być chciwi i zrezygnują ze swych zysków. Niestety, tak się nie stanie, bo chciwość to jeden z najgorszych narkotyków. Im więcej masz, tym więcej chcesz. Do tego szkodzi wszystkim, a nie tylko narkomanowi. Intencje tak zwanego zielonego kapitalizmu można trafnie określić hasłem. Green capitalism równa się greenwash. Widać to po fałszywych rozwiązaniach, jakie się nam próbuje sprzedać. Handel emisjami, energetyka jądrowa, tak zwany czysty węgiel, tak zwane biopaliwa, GMO, ekologiczne mięso, tak zwane naturalne futra, konferencja klimatyczna, puste obietnice i wiele, wiele innych. Te kłamstwa mają jedynie tyle wspólnego z ekologią, że w imię zielonego kapitalizmu kontynuują często jeszcze gorszą destrukcję planety oraz mydlą ludziom oczy, dając jakże złudne wrażenie, że politycy, korporacje i biznesmeni się o nas troszczą i mają wszystko pod kontrolą. Nie kupujmy kłamstw, które nas powstrzymują przed podjęciem właściwych kroków. Nie od dziś politycy w każdy dostępny sposób mamią nas obietnicami i kłamstwami, które mają za zadanie jedno – utrzymać naszą bierność, byśmy nie wyłamywali się z systemu kupowania, pracowania, wyrzucania, zatruwania, niemyślenia, umierania. Nie od dziś wiadomo, że politycy, media, policja, naukowcy najczęściej są w rękach najbogatszych, którzy to najczęściej chcą być jeszcze bardziej bogaci. Dlatego nie wierzmy we wszystko, co oni piszą lub nam pokazują. Tak jak kiedyś firmy tytoniowe płaciły miliony naukowcom za udowodnienie nieszkodliwości palenia. Tak też na przykład Shell parę lat temu ogłosił wielką nagrodę dla naukowców, którzy obalą fakt globalnego ocieplenia. Zrobią wszystko, byśmy nie robili nic, albo byśmy uwierzyli, że nic się nie da zrobić, że nie mamy wpływu na nic, nie zmienimy nic. Skąd my to znamy? Ludźmi pozbawionymi nadziei łatwiej się manipuluje, bo pozostają oni bierni. Dlatego proszę was, spójrzcie ponad kłamstwa swoimi oczami, nie moimi. Odpowiedzcie sobie na pytania. Komu zależy na tym, by ludzie nie wierzyli w ocieplenie klimatu i ludzki wpływ na nie? Czy fałszywe rozwiązania sprzedawane mi przez polityków i korporacje mogą mnie powstrzymać od domagania się i wprowadzenia tych prawdziwych rozwiązań? Czy zmiany klimatyczne dotyczą także mnie i moich bliskich? Czy nie jest czas, by wziąć los we własne ręce? Czy tak poważna kwestia, jak przyszłość moich dzieci, jest warta pozostawienia w rękach polityków? Czy nie zawiedli mnie wcześniej? Czy jeszcze raz mogę im zaufać, zaryzykować? Kto ma oczy, niech widzi. Ja postaram się opisać to, co ja dostrzegam. Nie w telewizorze, jednak w moim własnym życiu. Anomalia pogodowe każdego roku. Mróz i śnieg w październiku, a w maju muszę nosić rękawiczki. Kiedyś w Polsce mieliśmy jedną, dwie powodzie na stulecie. Teraz mamy je prawie co roku. W Holandii rząd planuje budowę tam, by uchronić się przed podniesieniem poziomu wody. Na ostatnim szczycie NATO głównie obradowano, jak wzmocnić granicę, by uchronić bogatą północ przed uchodźcami klimatycznymi. W Indiach planują ogromny mur, by odgrodzić się od migrantów z Bangladeszu. Ten mały kraj stał się symbolem niesprawiedliwości klimatycznej. W ostatnim roku był on nękany powodziami kilkanaście razy. Wystawa zdjęć miejsc, których już niedługo może nie być, a wśród nich Wenecja, Kopenhaga i Amsterdam, dały mi dużo do myślenia. Rozmowy twarzą twarz z aktywistami, którzy nie mieliby powodów, by mnie okłamywać o problemach klimatycznych, jakie doświadczają ludzie z południa, już dziś zrodziły we mnie solidarność. To wszystko, te wszystkie kwestie oraz troska o moją córkę sprawia, że zrobię wszystko dla przyszłości, nas wszystkich, dla teraźniejszości, tych, co cierpią obecnie. Uważam, że filmy typu Globalny Szwindel wyrządzają jeszcze więcej zła niż negacja Holokaustu. W te drugie wierzą jedynie pustogłowi debile, a na negację wpływu ludzkiego na zmiany klimatyczne nabiera się dużo, jakby się zdawało, otwartych i myślących ludzi. Co do obiektywności przedstawiania tak zwanych alternatywnych punktów widzenia to uważam propagowanie bierności, bo ten film przekazuje za nie tylko niealternatywne, lecz za konserwatywne, a wręcz wsteczne. Na zakończenie chciałbym też zaznaczyć, że zmiany klimatu jako te najbardziej bliskie wzięły pod swój parasol całą pozostałą destrukcję naszej planety. A więc zanieczyszczenie powietrza, wody, ziemi, wyginięcie gatunków, wylesianie, wykańczanie się surowców, kwaśne deszcze i tym podobne. Wszystkie te czynniki wzajemnie na siebie wpływają. Nie powinniśmy zapominać o żadnym z nich w naszej walce o Ziemię. Dobro naszej planety dotyczy nas wszystkich. Także policjanci, politycy, biznesmeni i tym podobni mają dzieci i może się w końcu okazać, że niektórzy z nich także się kiedyś szczerze zatroszczą o ich przyszłość. Tego im wszystkim życzymy. Co zauważyłem podczas COP15, to, że nadchodzi także czas dokonywania wyborów, po której stronie chcemy stać, po stronie fałszywych rozwiązań, czy też prawdziwych zmian na lepsze. Ten wybór będziemy musieli podjąć, my wszyscy i każdy z osobna. Przed tym wyborem stoi teraz wiele NGO-sów, które starały się wyprosić ich zdaniem jakąś lepszą niż gorszą decyzję. COP15 pokazał, jak mało się liczy głos proszenia w obradach, gdzie pieniądz, władza, korporacje i najbogatsi mają najwięcej do powiedzenia. Brak miejsca dla takich NGO-sów jak Friends of the Earth, niewpuszczeni na obrady, Greenpeace, niektórzy z członków zaaresztowani do dziś. Przy jednoczesnej akceptacji tych, co współpracują z Greenwash, na przykład WWF, tworzący wraz z Monsanto termin tak zwanej odpowiedzialnej soi dla odmiany GMO, mówi sam za siebie. Mam nadzieję, że tego typu sytuacje będą sprzyjały radykalizacji tych, co szczerzy. A jak nie, to uwidocznieniu ich hipokryzji, jak w przypadku WWF. Wspaniałej przyszłości, tego wam wszystkim życzymy. Nie zapominajmy, że największe zwycięstwo to te, które osiągamy po podjęciu każdej akcji, każdego dobrego wyboru, bez względu na jego konsekwencje. To zwycięstwo nad naszym życiem. Jak najwięcej zwycięstw życzymy wam. Okej. Okay. No i zostały nam jeszcze fakty klimatyczne. W latach 70. zachodnie media straszyły globalnym ochłodzeniem. Może zmiany klimatu to kaczka dziennikarska? Dla weteranów wojen klimatycznych stara dobra śpiewka. Jak tu wierzyć klimatologom, że mamy globalne ocieplenie, skoro w latach 70. twierdzili, że nadchodzi nowa epoka lodowcowa? Wydaje się nigdy nie kończącą się grą w ciuciu babkę. Zdemaskowany raz i drugi argument znów wyskakuje, kiedy w prasie ukazują się artykuły przytaczające naukowe podstawy globalnego ocieplenia. Wciuć babkę z globalnym ochłodzeniem. Sęk w tym, że podnosi się ten argument, ignorując rzeczywisty stan debaty naukowej tamtych lat. A jeżeli jakikolwiek argument ma być czymś więcej niż tylko pustosłowym, służącym wygraniu debaty, musi mieć zakorzenienie w rzeczywistości. Jeżeli naukowcy rzeczywiście przewidywali nadejście globalnego ochłodzenia, warto pójść za ciosem i zadać sobie pytanie, dlaczego tak postąpili i jakie to może mieć znaczenie dla obecnej naukowo-politycznej dyskusji na temat zmian klimatycznych. Jeżeli jednak naukowcy nie przewidywali globalnego ochłodzenia, ten argument należy odłożyć do lamusa. John Flagg i William Connolly z Real Climate wspólnie z Tomem Petersonem z National Climate Data Center przedsięwzięli przegląd literatury by wyjść poza sceptyczną anegdotę i zrozumieć, co naukowcy rzeczywiście głosili w latach 70. odnośnie różnych sił kształtujących klimat od czasu pojawienia się człowieka. Rezultaty dostępne są w biuletynie American Meteorological Society, a Doyle Rice napisał miłe streszczenie w USA Today. Wersja rozszerzona oparta na reprezentacji Toma Petersona na spotkaniu EMS w styczniu dostępna jest także online. Na stronach dlaklimatu.pl w FAQ, w bazie wiedzy, możecie znaleźć te wszystkie klimafakty. Klimatologia lat 70. znacznie różniła się od dzisiejszej. Rzadko podejmowano próby integrowania wyników różnych subdyscyplin. Teledetekcja, zintegrowana globalne gromadzenie danych i modelowanie były w powijakach. A mimo to analiza autorów wskazała wyraźny trend w ujęciu tematu i konkluzjach badaczy. Pomiędzy 1965 a 1979 zidentyfikowali 7 artykułów przewidujących ochłodzenie, 44 przewidujących ocieplenie, 20 neutralnych. Innymi słowy, w latach 70. wbrew temu, co twierdzą niektórzy, naukowcy nie przewidywali nadejścia nowej epoki lodowcowej. Nawet wówczas przeważająca część naukowców twierdziła, że wzrost stężenia gazów cieplarnianych będzie główną przyczyną zmian klimatycznych w ludzkiej skali czasu. Okej, to na tyle. Jaki sens ekonomiczny ma ograniczenie emisji CO2? Dowody naukowe na istnienie związku pomiędzy działalnością człowieka, koncentracją CO2 w atmosferze i zmianami klimatu są przytłaczające. Nie ma również wątpliwości co do tego, że skutki gospodarcze nasilających się zmian klimatycznych będą o wiele dotkliwsze niż obecny kryzys ekonomiczny. Jeżeli nie powstrzymamy narastającej koncentracji CO2 w atmosferze, to podstawy egzystencji ludzi na całym świecie, takie jak dostęp do wody pitnej czy produkcja żywności, zostaną zachwiane. W zasadzie już są zachwiane. Na zlecenie rządu brytyjskiego ekonomista Lord Nicholas Stern wraz z zespołem oszacował, że niepodjęcie żadnych działań pociągnie za sobą ogólne koszty i ryzyko zmian klimatycznych odpowiadające stracie co najmniej 5% globalnego PKB rocznie w tym roku i w każdym następnym. Wzięcie pod uwagę szerszego zakresu ryzyka i konsekwencji oznacza, że strata ta zwiększa się do 20% PKB, a nawet więcej. Z kolei koszty podjęcia działań służących redukcji gazów cieplarnianych w celu uniknięcia najgorszych konsekwencji zmian klimatycznych Lord Stern szacuje na około 1% globalnego PKB w skali rocznej. Inwestycje w ciągu najbliższych 10-20 lat będą miały przemożny wpływ na klimat w drugiej połowie naszego wieku i w następnym stuleciu. Świat nie stoi przed wyborem pomiędzy powstrzymaniem zmian klimatycznych i promocją wzrostu i rozwoju. Zmiany w technologiach energetycznych i w strukturach gospodarczych tworzą potencjał do zerwania związku pomiędzy rozwojem i emisją gazów cieplarnianych. Wręcz odwrotnie, ignorowanie zmian klimatycznych zahamuje rozwój gospodarczy w przyszłości, pisze autor raportu dla rządu brytyjskiego. I teraz coś na czasie. Czy wulkany emitują więcej CO2 niż ludzie? Zdecydowanie nie. Choć wybuchy wulkanów są jednym z naturalnych źródeł emisji CO2, to szacuje się, że emitują one około 150 razy mniej dwutlenku węgla niż współczesna cywilizacja. Dowodzą tego m.in. pomiary prowadzone przez dziesiątki stacji badawczych na całym świecie. Gdyby założyć prawdziwość tezy o znaczącym wpływie wulkanów na globalną emisję CO2, to każdy poważniejszy ich wybuch powodowałby nagły wzrost koncentracji CO2 w atmosferze. Innymi słowy, poniższy wygres obrazujący wyniki pomiarów koncentracji dwutlenku węgla byłby pełen nagłych wzrostów i spadków. Faktem natomiast jest, że wybuchy wulkanów mogą wpływać na okresowe zmiany klimatu. Nie tyle ma to jednak związek z emisją CO2, co z olbrzymimi ilościami wyrzucanej mieszaniny pyłów i gazów. Rozpraszają one promieniowanie słoneczne powodując okresowe oziębienie klimatu. Zjawisko to znajduje swoje potwierdzenie w źródłach historycznych, na przykład erupcja wulkanu Tambora oraz szczegółowych badaniach wybuchu wulkanu Pinatubo na Filipinach w 1991 roku. Ich analiza pomogła naukowcom m.in. potwierdzić wpływ człowieka na skalę i tempo obserwowanych obecnie zmian klimatu. Okej, to by było na tyle w Polonii Aktywnej. Teraz przechodzimy do angielsko-holenderskiej części kontynuacji programu. Zaczęliśmy dzisiaj później program, tak więc kończymy także później. Ej. Wonder why it had to be me to have this curse. When I hoped things would get better, they just got slimier and wetter. Oh yes, and the boogers just got worse. 'Cause I got boogers in my nose, I got boogers in my toes, I got boogers, boogers, boogers in my hair. I got boogers in my cheeks, they've been sitting there for weeks. I got boogers, boogers, boogers everywhere. I know someday this'll end, and I'll make it round the bend, and I won't have this stupid cold no more. But until that good day comes, I'll be dripping from my gums, and my boogers will be running out the door. 'Cause I got boogers in my nose, I got boogers in my toes, I got boogers, boogers, boogers in my hair. I got boogers on my cheeks, they've been sitting there for weeks. I got boogers, boogers, boogers everywhere. I got boogers in my nose, I got boogers in my toes, I got boogers, boogers, boogers in my hair. I got boogers on my cheeks, they've been sitting there for weeks. I got boogers, boogers, boogers everywhere. Was a very position of the establishment of the system to do nothing about the climate change, and that was shown in the financial proposal the industrial world came for climate change, as some speakers in Copenhagen said. If climate change would have been a bank, they would have saved it already. But the problem was that they wanted to give us 10 billion for climate change. When we see even a chocolate company it has more value than 10,000 billions. We have spent so many millions to save the banks. So really we need a change, and this is going to happen in Cochabamba, because as you know, in Copenhagen the doors were even closed for socialist society. They were closed for the organization, so it was the perspective to have only a governmental decision. So we have to discuss, and that's coming up in Cochabamba, where the People's World Conference is meeting on climate change, and we have about 10,000 people coming to Cochabamba to meet. There are the indigenous movements, the social movements who are in Cochabamba and who are going to stay the whole week. As I was telling to someone, we have a delegation also from different organizations from Holland here, but they are still in Schiphol to see whether the airport is returning to normality. They are waiting for the 2 o'clock information, but also from Africa coming through Amsterdam. So there is a lot going on in regards to the preparation of Cochabamba. As you know, we are an indigenous government led by Evo Morales, and our basic philosophy is to live well. And this means harmony with nature for living well. And this with this philosophy is the it's dealing with the new perspectives we need to solve the problems between man and nature. We cannot be over nature. We have to be we are part of the nature, and we have to change our mentality. And it's about this change what is going to be one of the main points in Cochabamba. We have to fight for the mother's rights, the rights of the Mother Earth. We are violating those rights. Companies are spilling, and we are putting all the pollution. So if we see what was going on during the last 200 years, we can see that almost 75% of the pollution we have around us has been made by 20% of the world population, with a way of living that is not sustainable. And I think we have to think about this capitalism system that is breaking our Mother Earth, and all this disequilibrium. We see it every day, the out of balance we are living. We have the volcano in Iceland, we have China, we had Chile, we had Haiti, well, just in a couple of two, 3 months. So there must be an explanation that we are dealing with nature in a manner that nature is giving us the signs that we cannot go along. And I think that indigenous peoples have a knowledge, and we have to hear again this knowledge. We have to hear again Mother Earth. We are not hearing what's going on, so we have to switch again, and we are trying to propose and also to sustain the proposal to have a international climate change tribunal. I think for Holland. Ik ga wel over naar het Nederlands. De volgende spreker is van Climate Justice Action zelf. Yeah. You all came here for. Yeah, that was the ambassador of Bolivia opening the Climate Justice Action manifestation, support the climate top in Bolivia. Now I will read it from The Guardian about Bolivia climate change talks to give poor a voice. Groups of frontline of global warming head to alternative summit in city of Cochabamba. Melting Andes glaciers pose a threat to Bolivians. Rafael Quispe is gearing up for his trip. He packs a small leather bag, puts on his black poncho, an alpaca scarf sporting the rainbow-colored checkered Andean indigenous flag, and his black hat. This will be an important gathering, a very important gathering. It is about saving our Mother Earth, about saving nature, he says. Quispe, an Aymara indigenous leader, is heading for Bolivia's central city of Cochabamba for the World's People's Conference on Climate Change and the Rights of Mother Earth. The grassroots alternative to last year's ill-fated UN talks in Copenhagen. At least 15,000 people from worldwide indigenous movements and civil society groups, as well as presidents, scientists, activists, and observers from 19 governments, are expected to attend what is being called the Woodstock of Climate Change Summits. According to some analyses about about 80% of the world's pollution comes from developed nations and harms mostly developing nations. So we feel we have to do something. We must be heard. We must be compensated, said Quispe, who last December lobbied the case of his community at Copenhagen. The COP15 was a total failure, so brother President Evo Morales has decided to call for this climate change conference to do something about it. We, the people, are the ones who should take the land and how to tackle the climate change crisis, say Quispe. Even if the Cochabamba meeting will have no bearing on the UN climate talks, the idea is to give a voice to the world's poorest people, those most affected by climate change, and to make governments more aware of their plight. The main goal is to present draft proposal to the UN climate meeting due to be held in Mexico later this year. Morales will also use the meeting to announce what could be the world's largest referendum, with up to 2 billion people being asked to vote on ways out of the climate crisis. Bolivia wants to create a UN Charter of Rights and to draft an action plan to set up an international climate justice tribunal. The only way to get climate negotiations back on track, not just for Bolivia or other countries, but for all of life, biodiversity, our Mother Earth, is to put civil society back into the process. The only thing that can save mankind from a climate tragedy is the exercise of global democracy, said Bolivia's UN ambassador Pablo Solon. There will be no secret discussion behind closed doors. The debate and the proposals will be led by communities on the front lines of climate change and by organizations and individuals from civil society dedicated to tackling the climate crisis, he added. Bolivia is playing an increasingly important role in the climate negotiations by leading attempts to force developed countries to slash their emissions further than they have so far pledged. It was one of 7 countries that refused to sign up to the deal that emerged from Copenhagen, incurring the wrath of the Britain and the US, which this month withdrew $3.5 million of climate aid from Bolivia. Last April, the UN General Assembly approved Morales' initiative of launching the International Mother Earth Day every 22nd April to protect the rights of the Andean divinity, Pachamama, Mother Earth, and of all living beings. What is behind all these discussions is that we have broken the harmony with Mother Earth, with nature, and because we have broken that harmony, we are now suffering the consequences of climate change, said Solon. In an office plastered with images of Che Guevara, Solon says, Bolivia is taking the initiative because of its indigenous constituency. Things are moving in a bad direction. Governments know it, scientists know it, but things are not changing. I would say this is the only scenario to make a balance between the pressure that ought at this moment the corporations are putting on governments versus the pressure that can emerge from civil society. Okay, now I would like to play another. So much about Bolivia top yet, but what I do know about is permaculture, and we are in the Safati Park making the park permaculture style and transition towns. We are planting trees. Actually today we are also doing that. We've been doing that over the past weeks, and today we need some more help. So after this beautiful nice assembly with nice music, you can come to the Sarfati Park and actually help us and get your hands in the earth, in the soil, and plant some fruit trees, some berries, all these edible trees. And we've also made nice ecological enhancers like tokkerille and all these kind of things, and we are planting a bee kingdom is going to be there. This is not today the bee kingdom, but it's going to be there. And please after this all come there and see and work a little bit in the Safati Park. Okay, thank you very much. If you don't know where the Safati Park is, everybody knows it who's come from Amsterdam, and near the basketball field we will be, and then you will see us with kruiwagens and okay, thank you very much. Hope to see you in the Safati Park after the nice meeting. Okay. Hello, I'll do this in English because the call out is in English. As I said, Climate Justice Action is not a formal organization, but let's say on 28th of February, we were together with, just call it the General Assembly of CGA International or something like this. And we put together a statement, especially to send to the conference in Bolivia. That's why we declare it today as support. What we're going to do, real action, to support the fight against climate change. System change, not climate change. Call for a day of action. Climate Justice Action, April 2010. Human-induced and capitalist-driven climate change caused by CO2 and other greenhouse gases is an imminent threat to the planet as we know it. It is happening now, and it is happening fast. Centuries of exploitation and destruction have passed. It is the world's poor, who did not cause the problem, who will suffer the most, and do not have the means to implement solutions. 15 years of empty governmental chatter and false corporate solutions reached a climactic breakdown in Copenhagen. Their outrageous farce demonstrated one thing above all: the currently dominant approaches to tackling climate change are not only ineffective, they are also unjust. The liberal consensus is incapable of delivering any serious solution to the triple crisis of environment, economy, and governance. It is time to stop relying on governments and corporations to solve the problem. Only collective action from below can save us. We are the ones we have been waiting for. The social movements met in Copenhagen to call for a day of action, to fight for system change, not climate change, in the autumn of 2010. Climate Justice Action is taking up this call to propose direct actions for climate justice around the week of October 12 to 16 to coincide with the global Minga in defense of Mother Earth that was announced by the Fourth Continental Summit of Indigenous People of Abya Yala, the Americas. An open international meeting to organize and coordinate this day of action will be held in Bonn on 29 to 31 May 2010, where we will be able to reach out to the many people and movements that are increasingly disaffected with the official UN process and the apolitical NGO lobbying. Join us, reclaim power. Thank you. People's Assembly. We hebben namelijk een aantal interessante sprekers gehoord. Die interessante sprekers die hebben allemaal iets gezegd over klimaatverandering, maar vooral ook de link. Okay, that was the Climate Justice Action Statement. We will look now for the for some interviews. One more. W głowie czułem ból, a w sercu niepokój. Za pierwszym razem to nie było łatwe. Ręka lekko drżała i chciało się żygać. Za pierwszym razem ucierpiały oczy, chociaż uszy i nos też musiały wiele znieść. Za pierwszym razem, kiedy opadało ostrze, nie mogłem patrzeć i nie czułem się dobrze. Przejdźmi na drodze, czasem ważniejsze to ja. Nie ma miejsca na myślenie, bo to nie myśli, tylko tak ja. Przejdźmi na drodze, czasem ważniejsze to ja. Nie ma miejsca na myślenie, bo to nie myśli, tylko tak ja. this for this other part with dinner with my organization. And for all. So change system, change, not by mischance. Thank you very much. Okay, my name is Sienna Torres from the Philippines, from the southern part, with my organization, Tri People Organization Against Disasters. Mm-hmm. And what are you doing here? I am here. Why are you came here? I came here for a visit, and first I came here for a seminar in Belgium. There was a seminar on economic crisis and climate change, and I was invited by one of our partners there, and so it takes this opportunity to come here to see Amsterdam and to meet some Filipino migrants and social movements here. And why do you think it's important to come here to raise a voice? It is always important to be part of any action, especially related to climate change now, because this issue is not only about economic crisis. It's not only about individual challenges on how to survive. It is about the challenges of humanity and how to sustain life after this generation. So it is an urgent challenge. It is a challenge for everyone, and it is not enough just to listen. It is not enough just to understand. There's a need to act, and there's a need to act together to be able to really get the change that we want. Mm-hmm. To be able to get the change that we want, because now there are many people who see and who reads a lot and who knows a lot about the explanations about this technological problem on our climate, and they're very good at speaking at, but they are not really doing the right direction how to avert this problem on climate change. So what I'm talking here is for these people to come to a realization that the issue of climate is not just about mastery of the subject. It's not just about discovering new things and discovering new inventions. It is about making decisions and calling the powerful people in the governments, calling the powerful people who are controlling the economy of the world to really act and to really compel them to listen to the needs for climate change. So this is our call, especially in the third world, for the first world people to help and to act together, because this is not only for the victims, this is only for the future victims. And there is no rich and poor in the issues of climate change. Everybody is a victim in the near future. Uh-huh. And what could be the alternative solutions for that? Ordinary people can do about it? There are several ways to contribute. There are individual means who individual people can do on their daily lives, like change the values that we have. Because these commercialist, these consumerist values that we are now living is a contributory to the destruction of climate. So we should live, and we should do away with this consumerism. We should do simple. We should live simple. We should always consider environment in everyday lives, in the way we act and we use things and we consume, you know, products. So if the people are aware enough to control our sense of consumerism, then I think this is also have effects to capitalists, no? Because no one will buy the products that they are producing. So let us listen, let us lessen the consumerism attitude of people, and also let us work together to struggle together to go against capitalism. Let's invite all sectors, especially the workers, especially the public, who will do actions, mobilizations, and bring these big, rich people to listen to us and to make decisions on how they ruled our lives nowadays. So this is my concern, and this is my plea. This is my call for everyone to let us do actions such as this one, this mobilization. Now we can observe that there are many people who are not participating. And we are talking here of the lives, not just our lives, but it's lives for everyone. So I'm calling for everyone who just listen to us to come and join in this kind of mobilizations that we are doing. Would you like to add something? Nothing. Okay. Masz dla kogo żyć, jeśli masz dla kogo umrzeć, to na pewno. Could you explain why you are here, who you are? My name is Nonoy Hakbang. I come from a migrant organization called Commission for Filipino Migrant Workers. We try to struggle for our rights and welfare and in relation to the fight against racism. But I also represent from our Transnational Migrants Platform, a convergent organization of different nationalities in the Netherlands. The Moroccans are there, the Turks, the Latinos, different countries, and the Africans and the Asians. And ours to bring forward our struggle for our rights and welfare as migrants, as organization and as a movement. For change, for global transformation and reform. That's why I came here, because I was invited by the ambassador of Libya to join this demonstration for climate justice. And what migrants' rights has to do with climate justice? Because climate injustice, especially now presently through the typhoons and the floods that have been caused because of the exploitation, so much exploitation of our natural resources, not by our own people, but by big transnational corporations working in the migrant south, countries of our origin, and then has destroyed all our natural resources and our livelihood. And our rivers, our lakes, and has made us poorer and poorer. And so it drives us into what is called now migration. And of course others will call it environmental refugees. No, we are migrants forced by circumstances to migrate. That's why our call and solidarity for change is not just climate change, but change of the system change, not climate change. Because you know, for example, that the in the reforms, especially from some governments, the reforms is they trusted to, for example, to the reforms of the, you know, when the crisis came because of the crisis of the banks. What governments did, especially from Northern America, U.S., was to save the banks. That was a cause of the crisis that has made sufferings and to the people. So they bail out the banks, not bail out the people from the crisis. And this is followed the same way by other Northern countries like Europe. That's why when they came for G20 in London, you know, for the G20, it has... So nothing came. Oh, the World Bank was there. And look at what is happening now. Greece is trying to, because it is the people. So these are all now connected, all the different crises. That's why migration has to link up and in a global for the fight for for the humanity and for Mother Nature. And what could be the alternative? That's why the alternative is, again, people should participate. The new looking forward visions, new alternatives, like for example this conference, World Conference on Climate Justice, called Protection of Mother Earth, called by the Bolivian president in Bolivia. These are ways, alternative ways, because there also governments have been invited, many governments are coming, civil society, so they will come to some ideas, the new standpoint and vision, and always considering the people's interests and the rights and protection of Mother Universe, of Mother Earth, and not like the transnational big corporations whose interest is not the people's interest, but more for profit, money and money. And how we can build solidarity in this struggle? In the solidarity, it is already being built. Uh-huh. It's not in reinventing like this gathering now. See, these are already meeting points of solidarity, and those from Europe and other parts of the world, as civil society organizations, representative or as governments, going to Cochabamba. That is building up new alternatives. You see, and thanks to this to the president of Bolivia, because he himself comes from the indigenous, he himself, and these new ideas of change actually has been their practice and lived by the indigenous people themselves, not only in Latin America but throughout the world. Their closeness, their community life to nature, because they say that we are all brothers in the same life, but life not only for human beings but also life of the seas, the rights of the river, together, because we are children, we are sons and daughters of Mother Earth. See? Would you like to add something? Yeah, it's a good. These activities are welcome always. What is important is from here move forward for the people and for the Mother Earth. And thank you. Thank you. Okay, that was it. That was Awakening. We will continue the speeches and all the things in the coming issues from the manifestations. We have the speech from the climate justice action itself. What is climate justice all about, and our statement according to the climate top in Bolivia, also the United Against Racism speech about how affecting how the climate change affecting the world already, how many climate refugees has to move out from their place to the other countries, or to the city, from the village to the cities, and how we can help them and prevent this problem to happen, and as well, yeah. Also, the climate refugee from Philippines, the woman who was interviewing, viewed, and the man from the migrants organizations, also from Philippines, they would also they also gave the speeches, and also there would be, because let's don't forget that was also a very strong point. It was the solidarity. It was also in the day of the solidarity with the peasant strikes, with the peasant struggle with the Latvia Campesina movement. So yeah, it's also one of the person who is connected to Latvia Campesina and the farmer struggle here in Holland and not only, was telling about the agrofuels, about other, about local farming, etc. So that's that would be in the next issues. We will also in the next Tuesday, we will also tell about the outcomes of the Bolivia conference. So that was it. Thank you. And see you in next Tuesday from 4 till 7:30 usual, sometimes a bit later like today, but yeah, we cannot be everywhere. Yeah, we are everywhere. Okay. Bye.